أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پاول حصہ کې د توحید مسله وا پاغه شوبات داغه جوابونه دا صلاحیتونه دویمه حصہ رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاغه شوبات وو هغه شوبات پرونی درس کې بیان شو دومی شوبه د اتمی شوبه تر منځه ذکر د امور سلاسه و راغه بیت الله توحید لده تپکی شرک ولی کئی بوتان دی خیدی 360 د هر روز جدا خدای دی جو کرده سترگی ولی تا جوڑی کرده غوگون ولی تا جو کرده پس سترگو اینی نا پا غوگون و اوری نا اخپی دی ولی جوڑی کرده لاسونا اخپیت لنه کئی لاسونه نیول نه کئی تان غټ بی اقلا سوکشتی پا کائنات کئی بیت اللہ لپاره د توحید ده تشرک کئی جمعتون جو کلی دی پایی کی شرکی کلمات لی کلی دی پیوزه که می او کتل یا ابو بکر کنا از گورا یا ابو بکر دا منادا مضافه ده لکه یا عبد الله تا ابو بکر څنګه ولیکل د علم بوجی باز انسان. دویم خبر ادا وشو چې توحید دین د انبیاء ټولو دی اچا شرک نه بیان کړی دی دا خو ناهلو دا کار کړی دی. شرک د الله ناراضیا ده بدعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراضیا ده شرک بدعت پرېږی ده توحید سنت خپل کار ځان جنت لپاره خپل کار. بیا بل خبره بیان کړه چې دا نبی دا مبشر د حضرت ابراهیم علیه السلام ده د دریو خبرو پسې او سیقول سفها او نا شبه اتم شروع شو تحویل د قبله ما شاء الله. عام ذخیره حدیث کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته لاړ نو بیت المقدس ته موز کاو بیت المقدس ته چې موز کاو نو چې سونه تانه کې دی شي هغه موافق د خلکو لپاره لار جوړه کا کدو منی ولته يهودو او بیت المقدس ته موز کاو نبی علیہ السلام بیت المقدس ته موز شروع کو. بخاری کې شپاره 16 میاشت نوم راغله ده نه ته وای چې شپاره سوی نو ولس خو بنوي چې ولس وي شپاره سنوي. محدثین او ته د حدیث او تطبیق د بای حد کرتب ده په کومه میاشت کې لړ نو سوخ به تیر شوی په کومه میاشت کې چې بیا حضرت موز بیت الله ته کونو د دغه میاشت صحیح سبا تیر شوی سبا پاتې نو هغې نه بغیر کشمیرې جو شپاړس میاشت وی شوی که هغې سره یې شمارې یو ځای کوي نو اولس میاشتې شوي ولې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته موږ شروع نو ټول اعتراضونه شروع کړو دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے تا پارام نه پریدی خان او نو کوم لاس ته غو نه پورته کوي نو بیا بتاته سنه وای اګه سوای کنه نو بیا بتاته سوای ملاس ته غو نه پورته کوي ته وای ولی کامل دی ته موږ کای ان کای هولی کامل دی او کنه ولې چې کله ته خبره کوي بیا ستا خیر نشته دی دای تر ازونه به شروعش اوس دغه متعلق او اورا دا اول مذکری او چې پاره کې حضرت خانه کعبه ته مزو کو شو کوی ماس پخینو شو کوی ماځی ګرو شوک سوای شوک سوای خبره خوای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جمعه کې او چاغی ته مسجد د زړه قبلتین وای ز چلال شو مغی تخکاره کېګم پروس کالی جلالم دا عتیق بابا زمون گاونډی چې دینو دیو مازان سره بوت میدا وګورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته موز کاو او په دغه کې دا الله حکم راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته موز شروع کاو نو مخکنی سړی رستو لاړه رستنی مخ کې شو نو بیت المقدس چې دی نو په جانب د شام کې دی شمال کې دی التا دلتا نه ماشاءالله نو حضرت چې بیت الله ته مخ واړو نو رستو که زنانه وي نو خو مخ کې شوي زنانه او پسې خو موز به نه کېږي زما په خیال سره که کېږي نو زنانه د رستو سفته لاړی او نارینه مخکې ته دا سلسله وشوه څوکوی دا واقعا شوې ده په مازیګر کې نو ته خفه کېږم تطبیق اسان دی ذوالقبلتین بنو سلمه کې دا واقعا وشوه اوله واقعا دا ده لیکن پوره مزی چې په جمعات کې کړ دی بیت الله ته نو هغه د مازیګر مز دی ټول موزه وک بیا څوک لاړ نو تیر وته د سار مانځ کې قبا والا اوسخه هغه موز کاو بیت المقدس ته نو هغه لنو خبر د موبایل کاکا پاغه وخت کې نو فوري خبر نه رسیدو نو صحابي غو کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موز بیت الله ته وک نو او بیت الله ته وګرځیدو اوس خبره دا ده چې دا هو خبره واحد ده نو په خبره واحد سره څنګه نسخ راغې دا وو په حق کې ته چلته خپنه شي دا محدثین چې دوته تطبیق معاملہ ډیر آسان نه او دا آیاتنا اوریدل او قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولك قبلة ترضاها حضرت په برکت الجواه راشي از بیت الله ته مزو کوم دیت علامات وی خان نو علامات سره بیا کار کیږي فقہی مسله دا دا چې بهر سړی د غور کړه فتوا ورکړه مانځ گزار تا غ په عمل وکړه نو دا خبر د بهر نشو دا پکار نه دا بابا غد الله حکم ورساو غد الله حکم ورساو نو کله چې یو خبر محتب بالقرائنی نو دا غي حکم د غشانت لای دا مختصره خبره مې دا ته وکړه قران پاک وای سيقول السفهاء زردا چې به وقف خلق بوای سيقول ظاهر چې د استقبال دی ظاهر چې د مضمون د استقبال دی الله پاک مخکنا نبی خبر ک چکله تحویل د قبله او شین دو بدا سی وای دا علامه اندلوسی دارنګ ټولو تفاسیر لیکلی دي السفهاء جلالین وای الجهال السفهاء جلالین ابن عباس وای یهود او مشرکین مراد دی. ته خبره کوي پتا پسی بلیګیای خبره کوا حقا وکذا محب الحق زدا چې صفه بوای من الناس خلقنا بوقوف خلق د الله د دین خلاف چې رواني غبي وقوف دي يهودي کنصارا دي کنور مخلوق ته کنن دي کسبا دي بوقوف دي علما او نه بتا پوس کای زما بزرگا د دې آیات تفسیر کی امام رازی فخر الدین وای قریب دادا چټو لو دا خبره کړی دا لئن لا دا ځکه دشمنان مجبور دي په قدح باندې دا ته ګورنه دا پالټو والا د وټونو په وخت یو بل تسپکی وای نو چونګه دا طریقه د شریعت نه دا نو یو بل تبدیر دی وای د بدو ردو لار جوړا شو شرعي نظام کې بدر دي نشته شرعي نظام کې دشمني نشته شرعي نظام کې امن ده برکت ده یو والده خوشالي ده شرعي نظام کې تب دشمن تا محتاج نه شرعي نظام دې پر خود تب دشمن غلام شي امام فخر الدین رازی وای اقرب دادا چې ټول داسي ویلو ځکه دشمن مجبور دی پس پکاوی بانی پتان بانی نو اذا وجدو مجالا لم یترکو مقالا کله چې موقع بیا مومی نو بدر دی بوائی نو کم نظام چې شرعی دی پدی که بدی او بل قدر وی کم نظام چې شرعی نی پایی که بجنگ بدر وی اس کو پوئی گی نو خبر دادا کن پوئی گی نو نور مالا چل نرازی حضرت وفات شو نو صحابه جمع شو زمان بادشاہ بسو کی نو پوٹو نو بانی ده هر یو سڑی پکرونو نو لگی غیمی پرزولی وی منکی ده چاہلیت چه در طولو نو زیاد تیغب بادشاہی نو صحابه طول جنتیان گلو ندی طول لائق دی خوابو بکر سی دی اگدی روچتو پا علم کی تقوا کی نو داغه پلا سلا سکے خو نو پروگرام یالتا کے خو حصے ون لگے نو وخزان یشو اہلیت والا اہلیت والا دته نو چې داغه پنده غټی زمان نبی زردا چې وای باب وقف خلق جو حال من الناس دخل کنا ما واللهم چا وړول دا مسلمانان ایوشین صرفهم جلالین مانا کئی چا ورول دو نو استهزائی دا مسلمانانو سر اکلا قرطبی وائی دن پس اچا بیان ای استهزاب دا سر کئی اعدت او گورا دی کارت او گورا دل یب چا ورولن قبلتهم اللتی ددود حقا قبلینا کانو علیها چپاغیو نو سو کوئی چې د نزول د واهنا د استقبال د قبله الله داسوي مشوا چې د دې قبله حق دغه هدف پوري بیا نو ډاکټر ماهره دوايي ورکی نو بیا وته وای چې دا دې وخت پوري بخوري نور نه ماهره پویږي په حساب باندې ماشاءالله نو دا حکم ته دغه وخت پوري بیا نو چونکه بیت المقدس تا مز شوه و مخ که دور که دو باز انبیاء و پر ٹیم که دو ابراهیم علیہ السلام دو اسماعیل علیہ السلام قبلہ خانه کعبہ و او موسیٰ علیہ السلام تر عیسیٰ علیہ السلام پوری دو سب پیغمبران و قبلہ بیت المقدس و دا وقت پوری وان مخکنو کتابونو کې دا سراغلی او آسمانی چې نبی آخر الزمان با ذل قبلتینی نو چې ذل قبلتینی نو دوارو قبلو ته مز اکو که نوی کرے بیا با غبی وقوف و اعتراض کهو زکا چه کم خبر آغو تا معلوم آو خبا سرگنده ای کنا نو گور داغو اعتراض ختم شو ندا د استقبال نه مخکې الله وینا وکړه لامه اندلوسی بهر کې وای او څوک داسې وای چې د استقبال نه رستو دا حکم راغې زردا چې دوبا اوس داسې وای دشمن مجبور دی دا اوټونه چې کیږي تش دشمنی په مملکت کې ځکه کار داسې دی کنه شرعي نظام کې برکت ته استخصخ کله حرکت ته ندی پیسې لګي او نه پرزو لو جنگ راځي هغه به مقرر کوي چې هغه داغه اهل دی هغه سره به جاز چلای چې پایلټ دی زنا هغه سره به موټر چلای چې هغه داغه اهلیتی بهترین ماهرې بل څوک نه نو دا بنی اسرائیل و سیاست مشریب انبیاء و کولا دا حدیثو کی رازی یو بلار بیا بل براغه ماشاءاللہ نو دا انبیاء و سلسلہ چی ختم شوا نو دا انبیاء و وارثین چی دی اغا حق پرس علماء دی اغا حق پرس عالم چی اہلیت لری اقب بادشاہی امن بئی چین بئی خوشحالی بئی رنگ بئی ختم جنگ بئی ماشاءاللہ سیقول مستقبل سغدا ظاہرون فی الاستقبالی دا ظاہر دے پہ استقبال کے نو دا وقتنا اللہ اوی جوز بدا سوائی ایا سیقول تحویل دا قبلین رستوی دا سوائی چی دا سوائی نو دا مستقبل په معنا د ماضی به شي ماشاءالله شروع کړی و چا وړل ایوشین صرفهم عن قبلتهم التي دا هغه قبله د دونا کانو علیها چې دوه پاغه باندې ابن عباس وای رضی الله تعالی عنهما صحابه ټول ګلونه دي الاقرب وای نږدې دادا چه دو خانه کعبه اختیار کرا بیت المقدس پا مقابله کی نو چاو اگردول الا این ارجو الى دین آبائهم ان قریب بدود پلارنی که دین تگرزی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ابن جریر طبری دسودی روایت پیش کئی پاسانی دو سرا چې نبی علیہ السلام خانه کعبه ته مخ واړو بعد صلاته الى بیت المقدس نو قال المشركون من اهل مکه ا مشرکان وي ابو جهل عذبه شیبه ده کټه سری او سو تحیر محمد فی دینه ا نو دین دې اختیار کړ دې په حیرت کې راغله دې تحیر محمد فی دینه فتوجه بقبلته الیکم متوجه شو خپل قبله تاسو تکړه وعلم انکم اهدا منه سبیلا د پوه شو چې د قریشو لار خپل خیسته ده ویوشکو ان يدخل فی دینکم قریب ده چې دوبه بیا ستاسو دین بت پرستی تر او ګرځي دایما بغبی ذکر کردی عام تفاسیر وکشته څوک چې يهود دا وي معاذ ابن جبل تا ما ترک محمد قبلتنا الا حسدا دا مظهری کی راضی او استاد شو دی مشر چې دا زمون قبله پر خدا بیت المقدس نو دا د حسد دی بس باز سره د منی چنګداري د منی چنګداري بیا لطیف نه تاسو کا چې د منی چنګداري سمانا دا هغه څنګه د دې باقاعده یعنی تفصیل پروت ته پوښلي د منی چنګداري دا دا و خوش خبرې وي وکې دا وکذالک ایهدی من یشاء الله هدایت ورکی چاته خوخی سبحان الله مفعول محذوف ته نو ولی محذوف ته دا یهدی په خپل پاغه باندې دلیل دی علم معانی یهدی من یشاء هدایته مفعول محذوف شو هدایت ورکی چاته خوخی د هدایت الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه الله نه غدا کم کار چې په هغه وخت کې نه و نو هغه دین نه دی پاره کې ثواب نه دی د مولانا ادریس سی بوئی کاندل وی زمونږ د بخاری استاد بدعت کې چې ثواب غني تل نبی باندې حمله کوي وکذالکم دارنګي دا کاف لپاره د بیان کمال دی مخکما کذالک باندې تشریح کړی و رات چگوری 37 کی براشی دا کذالی کا بیانی کمال اللہ وی دا زمان کمال دے چما اگردو لیتا سو امت وسطا بہتر وسطا درمیانا وسطا یعنی بہتر پدی بہتر بانی طالبان آل عمران رو باسا آیت نمبر 110 سلورم سپارا چی شروع چی تا تب مخامخ کاری 110 110 رکو دان دول سمان کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غر امت یئی اخکلی شویل پرد خلکو تا امرونا بالمعروف و تنهونا عن المنکر خطاب صحابه تا دے خازن وی لیکن حکم عام دے مغلوم شامل دے زجاج نحوی وی کنتم خیر امت خطاب سرد صحابه ندے ولیکنه عام فی کل الامت خازن دارنگی تفسیر کبیر دی امام فخر الدین رازی ټول امت ما تا پکې راغلو الله وې تاسو غره امت یې غرهواله پدې نه چې تاسو غنه مال ډېر دې ها تاسو غ دین ډېر دې د ټول امتونو نه تاسو غره یې ځکه نبی غره دې او بدبختو د نبی طریقه د ګل نبی په طریقې باندې بدل کړه دې ته بدبخت وای د نبی په طریقه کې خیر دې تا ته ولې دې خطاب صاحب او ته دې تاسو غره امت یې او خلی شی ویل پر د خلکو تامرونا بالمعروف وتنهونا عن المنکر تاسو به امر بالمعروف کوای نه د منکر نه حدیث کے راضی مرو بالمعروف ونہو عن المنکر معروف هغه ته وای چې په هغه وخت کې وو منکر هغه ته وای چې رستو خلق را وخت نو خیر القرون کې د دین مامله کې چې سکار شوه دی هغه ته معروف وای معروف منا معلوم داغو طریقه معلومه ده رستو خلق ځان نه جوړ کړو هغه ته منکر وای منکر مان کره الله والرسول سبحان الله دې دې کې دا ټکه راغې چې تاسو غره امت یې نو خیر الامور اوسطهان ولته وسطنوي لتكونوا شهدا للناس چې تاسو شهدا شئ په خلکو ويكون الرسول عليكم شهيدا تاسو وسط یې چې تاسو گواہی وکئ تاسو سو کئ گواہی وکئ گواہی به کوي په خلکو نو گواه هغه دی چې هغه گواہی قابل وي ماشاءالله دا آیات چې ده پدې باندې قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری کې ویلې دي واستو دل به علی حجیت الاجماع پدې دلیلو شو چې اجماع حجت ته کم خلق چې اجماع د امت نه مني اغاهل سنت نه ده واستدل به علی حجیت الاجماع لئن بطلان ما اجمع ولیه ينافی عدالتهما ځکه بطلان د هغه چې باغ اجماع وکړه اجماع والو نو بطلان د هغه د منافی د عدالت ته دلته تاسو ته ویل ته کوو شهدا للناس گواہ چی گواہیو کی عادل نو گواہی معتبر دا نو پدی دلیلو نی ویلے شو چی اجماع حجت تے زکا چی باطل دے آغا چی پاغی اجماع کردا نو کاغی تا باطل وائی نو دا منافی دا عدالت شو دلتے و تا عادل ہوئی لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. زمان فیض الباری کے حضرت شاہ صاحب وائی دا زمانے لوئی محدث یعنی زینت دا دارلوم دیوبن وسطا یعنی فی امر القبلتی پا امر دا قبلے کے نو کذالکا فی الامور کلها دا قرنگے پٹول امورو کے نو اجماع دا امت دا مستقل یو دلیل دے و اجماع دا امت کے کتعو بتعو نا اجماع د امت کې ائمه مجتهدین چاغو اجماع په یو خبره وکړه نو دا دلیل دی. دارنګ قیاس دلیل دی. قیاس دلیل دی خو قیاس د مجتهد مراد دی بل نه. تماهر مستری څنګه چلال شي نو هغه ته وای دی پرزه کې فرق راغل دی سوکو جی اے بلا پرزا بزا دلتا اولا گوما ولی کاغد لرگی نا جوڑا کی نظما پا خیال سر گره نا بای ماہرین سیدی نا جو کری دی نن گورا پا سالیم دنیا دا در سوری دلے کی گی نو دا ماہرین او چکم طرز جو کر دے غپو دے بل سکنا نو پا دین کیون ماہرین شتا دے ایمہ مجتہدین رسول پتا سو بانی گواشی استاسو پا عدالت بانی مظہری ہوئی. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما نو گرزولی دا للہ المشرق والمغرب دا قبلی پا تبدیلی کی اللہ سلور جوابو نوار کرو دو اجمالی ادو تفصیلی نو لله المشرق والمغرب دا اجمالی جواب شو. الکتا دا کار ولی او کدا سی بابا شیم اخپل دینو پوشلی مکان میروان کو بیامی پبل طریقی جوڑ کو نستا پا کسا کار دے دیتے اجمالی جواب ہوئی چی مشرق مغرب دا اللہ دے. نو بیت المقدس تا موزی او که خانہ کعبے تے او که نہ بیت المقدس معبود دے نہ خانہ کعبہ معبود دے معبود اللہ دے خو امور انتظامیہ دی اے پدے طرز سرا دا اجمالی جواب شو. ادویم جواب لوگوں نے تفصیلی دے وما جعلنا القبلۃ التی ما نو اگر زولیا قبلہ چت پاغے بنی وی. فیض الباری کی حضرت شاہ سے وائی چ زما پنیز راجہ دادا چ مراتنا بیت المقدس تے ما انو اگر زول یغا قبلہ چ تپا غی بنی وی ماشاءاللہ ما نا صدا ما جعلنا الکعبہ یعنی مخکی بیت المقدس او بیا می خانہ کعبہ کڑا بیا می خانہ کعبہ کڑا الا لنعلم چې موږ پوه شو نو مخکې خبر نه والله چې اوس پوه شي داسې آیتونه چې راشي پای کې به زه انشاءالله تا پوه کوم. فیض الباری کې حضرت شاہ صاحب وایي شرد بخاری کې چې ارجح بنی زما دادا چې مراد بیت المقدس دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها چې ته پاغې وي الا لنعلم چې موږ پوه شو نو څه مطلب دی الله پوه نه دی کنه مخکې معرف کې مولانا ادریس کاندلوی وایي چې تمیز فی الخارج مراد دی. روح المانی کې وایي تمیز فی الخارج مراد دی. هغه قبله وا اوس خانه کعبه شو تمیز فی الخارج مراد دی. لکه مطلب دا دی چې الله ته د وخت نه پته ده لیکن کله چې خارج کی خبر راغلا نو تا ما ته پته لګیدل او کنا الا لنعلم نميز تمیز فی الخارج مراد دی. روح المانی جلالین وای دارنګ شیخ معرف کی وای الا لنعلم لنميز تمیز فی الخارج مراد دی. نو فرق پا عالم را نگه چه اللہ دے فرق پا معلوم را گئے چه موجود نو اس موجود شو. لکتا وعدہ نو کرے نو ما بسو ایلیو چستا بچی سو دیشتی اکنا نو واده دی اوکو بچی دی اوشو نو ما تاتاوی مبارک شا دیتا تمیز فی الخارج وی ماشاءالله آیاتونو که اشتبابا نراولی دا فرق پا معلوم راغی پا علم رانغی علم نمراز ذات دا اللہ دی مگر دی لپارا چه منگا تمیز پا خارج کی اوکو من یتبع الرسولا سوک تابع د رسول دے سوک تابع د رسول دے مم من دا غچانا نعلما پا مانا دا نمیزا شو جلالین وائی نو مم من دا متعلق کا تر نعلما پوری او اغا پا مانا دا نمیزا کا لنمیزا من جدا کو تابع دار دا رسول چی صحابہ دی ممن ينقلبو لنميزا ممن ينقلبو چه منگا یعنی جدا کو ده آغا چانا چه آغا پندو روان ده مراد تینا سوک ده بیدینا سڑه دا تمیز فی الخارجو شو چا من اللہ اغی او من اللہ چا نمان اللہ اغی جو نمان اللہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً کانت کی ضمیر چه ده ده نبی علیہ السلام اتباع تراجه ده ده نبی تابیداری چه سوگ اختیارهی شرک بدت نه اختیارهی رسمون و رواجون نه اختیارهی نو دا کار گران ده دیر گران ده چپکی ناستی طول بوی ولی ده خو خبره چه که نو بیا بتا پسی او لگی گورا قبله خانه کعبه چه اگر زیدلا راپور تو شده راپن شوخه توبه دا دانداری ما چای دا دانداری ما چای و این کانت لکبیرتن دا حضرت تابیداری یعنی سنت طریقه اختیارول بدت پری خودل دا خبر گرانه دا مگر پاغا چا گرانه ندا حد اللہ زنیر د موصول کل حذف شی الا علی الذین هداهم الله د امام ابو حنیفه او استاد تیر شوی دا غت امام شعبی وای د ډیر مشهور قال شعبی ما حدثوک عن النبی فشد علیه وما حدثوک عن غیره فبل علیه تا ته پیغمبر خبر سو کئی نو اغا شد علیه عمل پیوکا کلا کئیو نیسا وما حدثو کان غیره فبل علیه تا تا چی دا بلچا خبرو کی نو پیشاب پیوکا ماشاءاللہ پیشاب پیوکا دا امام شعبی ویخا نو بدت تے نسبت دا پیشابو اکو دربی طریقہ فشد علیہ عمل پیوکا دبلچہ طریقہ لکا بدت شو نو امام شابی دی امام سے استاد وائی پاغی پیشابو کا فبل علیہ ماشاءاللہ براد شہادت لفظ راغے نو معرف کیوئی دا دلیل شو چی عدالت شرط تیل پرد شہادت عدالت شرط تیل پرد شہادت نو دا دلیل شو په حجیتیت د اجماع زکا بطلان که کئی دا غشی چی پاغی صحابه و اجماع وکړه نو دا بیا دا غو دا عدالت منافی شو دا خبره لہذا دا شهادت چی دا غو نسبت شو دا دلیل شو چی دا غو اجماع درست دا اجماع مستقل دلیل دی وما کان اللہ لیزی ایمانکم ندی اللہ چستاس عبادت زائع کی چاوینا اوکر روایاتو کی رادی چا مخکنی منزونا اول اسمیاش تیش پار از داغیس حکم دے بابا قد اللہ پا عمرون دغی حکم دے ان اللہ بن ناسی لروف الرحیم اللہ پا خلقو واوا میروبان دے رعوف شفقت والا دے رحیم میروبانا دا اللہ حکم دا خو گنا ڈاکٹر کل کل دوائی بدل کی کل سو کی امت طول بیمار دے پدی کی لفظ دو شہید راغل دے پدی بانی دے شیخ القرآن پا حوالے بانی تا تصویم آنچستا پا ذہن کی نی دا با واوری دا با واوری انشاءاللہ. لفظ دا شہدار آغل دے شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائی یہ مرکزیت تمہیں اس لیے عطا کی ہے تاکہ میرا پیغمبر تم کو میری توحید بتائے اور میرے احکام سے تم کو آگاہ کرے. تم دوسرے لوگوں کو توحید بتاؤ اور ان تک میرے احکام پہنچاؤ. اس میں خطاب صحابہ سے ہے. شہداء شہید کی جمع ہے. شیخ فرمائی دا زمانی لوئے عالم محدث مفسر اور دا توحید علم بردار اور شہداء شہید کی جمع ہے جو شہادت سے ماخوذ ہے جن کے معنی ہے بیان کرنا. شہداء بیانون کی معنی اس لیے شہید اور اسی طرح شاہد کے معنی ہوں گے اللہ کی توحید بیان کرنے والا اور رائے حق بتانے والا. لقد شاہد معنی بیانون کے درست تھا او شاہد معنی شہادت داون درست تھا. جیسا کہ علامہ ابن صفی حنفی نے لکھا ہے جامع البیان و توائف جلالین لپاسا حاشیہ دا زیدیر زیاد گورو مغتا علامہ ابن صفی وائی حنفی دے جلالین پخپلا شافعی دے. اِنَّا اَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا علامہ ابن صفی حنفی وائی اِنَّا اَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا بِالْوَحْدَانِيَتِ جامع البیان یعنی آپ کو ہم نے توحید بیان کرنے والا بنا کر بھیجا یعنی شاہد پمانا د بیانون کی شاہ عبد القادر مانا کرے دا. اس طرح صورت مائدہ میں وکان والے شہداء اس کے تحت علامہ موصوف لکھتے ہیں رقبا لئلا یبدل جامع البیان یعنی علماء یہود تورات کے محافظ تھے کہ اس میں تبدیلی نہ ہونے پائے. لقد دیوہ علماء دا محافظ دی دا دین چی پدی کسو کوگوالی اختیار نکی. کوگوالی نمرات شرک تے کوگوالی نمرات بدعات تی. شرک دا اللہ دشمنی دا بدعات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی دا او سنت دا نبی علیہ السلام دوستی دا او توحید بیانول دا دا اللہ دوستی دا دا دوارو دوستی دا. یعنی علماء یہود تورات کے محافظ تھے حق پرست کہ اس میں تبدیلی نہ ہونے پائے. اور حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے سورہ مزمل میں شاہدن کا ترجمہ بتلانے والا کیا ہے. شاہ عبد القادر 210 سالی اوشو دنیا نتل دے. یعنی شاہد مانا بیانون کے شاہد مانا گواہم سیدہ اخپلی موقعی دی نو گواہ چی گواہی کئی خو بیان با کئی کنا گورا زان پوکا خبر آسان دا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے سورہ مزمل میں شاہدن کا ترجمہ بتانے والا کیا ہے. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ ہم نے بھیجا تمہارے طرف رسول بتانے والا تمہارا. شاہ عبد القادر مجھول قرآن لکا شاہد بیانون کی دوائی شاہد گواہ تاوم وائی. اس دیکھ لوگوں نے نورم سواورا لیکن شرک پسند بدت نواز مولیوں نے کہا کہ یہاں شہید کے معنی گواہ کے ہیں. دلتا شہید معنی گواہ دے نگورت شہید معنی کہ گواہ ہو کی گناہ نہ دے وہ تاب وسر نور سو اتڑل اغا گناہ دے. اور گواہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو. گردا وسر لکائی جوڑا کرا دا لکائی واورا لکائی گواہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو دا وسر لکائی دا اور واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر گواہ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ ہر امتی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. دیت اللہ کئی ہوئی اور اس کے تمام حرکات سکنات کو دیکھتے ہیں. لکدہ صفت دا اللہ دے د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ک دا کوګواله دی د دا سړی ځان نه لګیا دی نو بیا وای ورنا غوا نه بن سکتے چې پسترګو نیلې دلی نو غوا څنګه شو تو ایسه ثابت هوا د ځان نه لګیا دی زغا صغرا کبرا جوړی تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر ہیں دیتوئی لکائی دا لکائی دا زن نجوڑا کڑا گوال پر پستر گلی دل ضروری ندی گوال پر پستر گلی دل ضروری ندی دا عوام اللہ بدرا کولو لپارے ہوئی چی گواہ آگئی چی پستر گوئی لی نو ٹھیک دا پستر گوئی لی گوائی با کئی چی بھائی دی پلانکی پا پلانکی دا تبر گزار یا دا ٹوپک گزارو کو منگا دی زی کی موجودو دا خبر خو صحیح دا خود تا چی داوئی چی گواہ لپارا خام خواہ پستر گوئی دل ضروری دی داستا خپل لکائی دا دا لکائی دی جوڑا کری دا اس دا دی جواب تا خواہ کی دا تبا دیر خیستا پوشی اول جواب لفظ شہید یہاں بمانے گواہ نہیں بلکہ جیسا کہ پہلے جامع البیان تفسیر اور ترجمہ موز القرآن کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے یہاں شہید کے معنی ہے بیان کرنے والا زمانے بھی تب دو تا بیانے صحابہ ہوتا دا صحابہ با خپل شاگردانو تا بیانے او بیا تابعین با تب تابعینو تا بیانے او نن پدی اگئے کہ زد تا تا بیانو دے دا مطلب دے یعنی یہاں شہید بمانے بیان کرنے والا بتانے والے کے ہیں اور سیاق سباق کے اعتبار سے بھی یہ معنی موزون ہے کیونکہ اس آیت میں صحابہ کرام کے لیے بھی لفظ شہید استعمال کیا گیا ہے صحابہ پر لفظ شہید استعمال شوے دے نو بیا باغوم حاضر ناظر عالم الغیب گنی نو بیا بلگی پتا پانی اور یہ لفظ بینی ہی وہی مفہوم ادا کر رہا ہے جو سورہ آل عمران رکو 12 میں ہیں یعنی کن تم خیر امت تاسو غر امت یا اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تاسو غر امت یا تاسو با امر بالمعروف کو نہی دا منکر نبوگا تومنون باللہ لفظ شہید پا مانا دا گواہ نشو بلکہ مطلب دا دے بیان ان کی نو نبی علیہ السلام بیان صحابہ اتاو کو دا سے ہوایا صحابہ خلو شاگردان اتا چلتے چلتے زمانگ استازان امنگ تا نمنگ تاسو تا تاسو پوشوائے یعنی دا لفظ نا غلط مانا ماخلا دا شرک لکائی بنا لگائی غلط مانا بناخلی دا یو جواب شو نبی علیہ السلام صحابہ او تا بیان کو شہید مانا بیان ان کے کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر دیتا بیان وئی دویم جواب دا دے طالبہ غوگ بکی دی کومن لیشی چپایات کی شہید پا مانا دا گوا دے لکا وئی خلق لیکن یہ دعویٰ غلط ہے کہ گواہ صرف وہی شخص بن سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے دا ضروری نہ دا جنگ وشا پلانکی پا پلانکی گزارو کو اغمر شو دو سلور کسان التولارو اگر دو سلور ہوئے چھے موقع بانے منگ موجودو چھے دا پاغ گزارو کو دا شہادت شو نو شہادت سرا احکامات جوندی کی گی دا اللہ حقوق جوندی کی گی لیکن چونکہ شرعی نظام نہ دے نو آغا سڑی پٹ شو تاسو وای دا غلط جدا واقعا شو نجی زخو من سیرا کیو ما ابل وای زخو چی دے نو پا پینڈائی کیو ما ولی بیا بے روز ہے نبلی غدر از زر 1200 روپے کمائی کئی نو روز ہے نبلی نو چه دلالال تا نو شری نظام خوب نی جینن سیب نیشته ده من سری دلال او راغه او پیسی اول گولی دیار خراب شو بل رز بیا تاریخ ده بیا چه لال جی ناجوڑ ده داسی چلو شو چلتے چلتے پدی که کلو نا اول گی دل ده غریب سوی یا اللہ دا غوی دی انزلو نی انزل غوره دی داسی وی دین زل نه نه زل غره دی د گواینا ادم هی گواہی خدا شری نظام داده چې گواه گواہی کوي نو د انتظام با کوي دا غر خرچا دا با کوي الله اکبر یا الله ستا قانون ګل دی ستا قانون ګل دی نو وی گواه غسره ده چه پا موقع بانی وی واقع پستر گولی دلی وی دالک خلق داسی وی نو ٹھیک ده گواه پستر گو بلی دلی لیکن دا ضروری نده چه خامخا ده پستر گولی دلی گوره اس ده قرآن آیتونو تا بغوا گیگ ده زکا چه فقای حنفیه و متفقه فیصله ده چه ده گواه لپاره واقع پستر گولی دل ضروری نده قرآن مجید کی دا اللہ ارشاد دے وشہد شاہد من اہلہا سورہ یوسف وی گوا گوائی اکڑا دا اہل دا غزلی خینا انکان قمیسو ہوں کہ قمیس دا یوسف علیہ السلام قدہ بمانای شقا سیریشیوی من قبلو دا مخینا نبیادہ حکم دے ہاں او که قمیس درستونا لکسیری و نو بیا دا زنانا چه ده مجرم دا یوسف تختی ده ده زنانا عملا پی اوکلا نو قمیس درستونا سیری شو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قد شقا دلتا بچی گوائی اوکلا چاگی د زلیخی دست اندازی پا خپل سترگو نو لیدلی تفاصیلو کی رازی بلکه محض علاماتو پا بنابانی گوایی اکڑا نو معلوم شوا چه د گوال پارا پا سترگو لیدر مشاهده ضروری ندا محسی شفی سے معارف کی ارشاد کئی چه او سڑے دے چاڑا غصا خوا د پردی کور تا دن نشو او دروازه یووا دا یوزه کی فرمایی او پدی کی غگو شو چپلنکه مر شو آغا سڑه راو و چارس را دا دیت علامات ہوئی نمونگ با دی سڑی لینی سو خوا فقهی مسائل زان با پوکای گوال پارا پسترگولی دل ضروری ندی زکان چې د زلیخی واقعا او د یوسف علیہ السلام پا دغست زیکی اس سوک نو قرآن اغتا شاہد ہوئی یہاں اس بچے کو شاید گواہ فرمایا جس نے زلیخا کی دست اندازی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا تھا بلکہ محض علامات کی بنا پر گواہی دی تو معلوم ہوا کہ گواہ کے لیے مشاہدہ ضروری نہیں ہے او اللہ و تشاہد شاہدن اوی دا تا چی اوی چی شاہد لپارا پستر گلی دل ضروری دی داستا لکائی دا داستا لکائی جوڑا گڑا چگنی خاما خا ضروری دی نو گواہ چی پستر گو قتل ٹھیک تا وہ ضروری ندا اس طرح اگر ایک شخص موقع پر موجود نہ ہو لیکن واقعہ کی خبر اس تک کسی ایسے معتبر باوثوق ذریعہ سے پہنچ جائے جس سے اس کو واقعہ کی صداقت کا یقین ہو جائے تو اس کے لیے گواہی دینا جائز ہے پستر گلی دل ضروری نے دی چنانچہ ہدایہ جلد 3 صفحہ 157 پر ہے انما یجوز لشاہد ان یشہد بالاستشار وذلك بالتواتر او اخبار من يثق به شهادت او کو پشہرت سرا یو سره نه ده خبر چې عراق شته کنا تا او عزت له ما عراق قتل دي بل یو راغه ما نه ده قتل خزما یقین دي بابا لاہور خار دي پینډه خار دي مکہ خار دي جدہ خار دي فلان کې خار دي تا وینا اوکرلا تلے نہیں دا وینا ستا سیدہ زن پوکا زن پوکا زن پوکا لکائی ملگوا شاہد لپارا پستر گلی دل ضروری ندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اتن راغے وزما تا تا قرض دے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی ما دا کڑے دے ما ته نه دی ادا کړی تاسو کې څوک شته دی چې هغه گواہی وکي چې ادا کړ دې؟ نو یو تن راپورته شو، حزیمه هغه وینا وکړه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه گواہی کوم چې تا دا کړې دی. ابن حزیمه وی تا پستر گلی دلی دی، وی ما خونی دلی دلی، بیا سنگا گوایی کئی؟ ویز پدی گوایی کوم چې دا اسمان نوحی تا ترازی، نو منگا پخپلا پاغی شاید نیو، لیکن منگ یقین دی چې وحی تا ترازی دا رشتیا دا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نو پستر گوی سلی دلی ندی، خوب نبی یقین دی. زه گواہی کوم په دې چې تا پیسې ادا کړې دي. نو رسول الله سلام وی کوم دې کې دوه غوان پکار دي، نو هغه دې کې ابن حزیمه یوازې بس ته ګوره ته په پوه شي ښا، ان شاء الله چې قران خلاصيږي ستا شرح صدر به وشي. گواله پسترګو لیدل ضروری نه دي، او داوم موایا چې د سر اډو ضرورت نشته. نه نه، بعد وخت کې به ویني. و دا ته چې کوم لکای لګای، دا ته شرک ته لار جوړای. انما یجوز للشاهدین یشهد بالاشتهار و ذلک بالتواتر اخبار من یثق به. درم جواب داده شهید مانا، شهید کے معنی یہاں نگہبان اور رقیب کے ہیں، خیال ساتون کے. مطلب یہ ہے کہ خدا کا رسول تم پر یعنی صحابہ پر نگہبان ہوتا ہے کہ تم دین اسلام سے نہ ہٹنے پاؤ. او کنا استاد ناستی بچی سبق یادی دے نگہبانی کئی پاغو بانی، چه دا سبق وائی کنا وائی، ذمہ دار و توائی. دا مانا واخلا دیر مزدار دا، تاکہ تم دین اسلام سے نہ ہٹنے پاؤ. اے دا سی وائی، دا سی مو وائی، دا سی کوا، دا سی مکوا، نگہبان اور دین میں تحریف نہ ہونے پائے، دا مراد شو. تم ان لوگوں پر نگہبان ہو جو تم سے دین سیکھے، جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگ لائے جا رہے ہیں. دا بخاری کے راضی، مسلم کے راضی، مشکات کے راضی، طول ذخیرہ حدیث کے راضی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وائی زبا گورما چې زما د امت سره کسان راوړي فرشتي، لیکن قبل اس کے کہ وہ مجھ تک حوض کوثر تک پہنچ جائے، په خوال دینا جماعت حوض کوثر تر اورسیږي، انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. جہنم ته فرشتي اڑی اتکڑے وتا چھول دی، تو میں کہوں گا یہ تو میری امتی ہے، یہ تو میرے امتی ہے، دا خودما امتی دے سنا خوبانی بہو پی جانی. تو مجھے جواب ملے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. دا بخاری کی رازی، تا تا پتہ نشتے، تا تا پتہ نشتے. نو دا دا بخاری حدیث تے التا خطا سلکھائے اولا گولا دلتا بس چل کئے. دا بخاری کی رازی، فاقولو زباوے ما کما قال العبد صالح لکا عیسیٰ علیہ السلام وکنتو علیم شہیدہ، اللہ زب خبردار اما ما دونتو فیم سو پوری چزو اما، فلم ما توفیتنی کل چزتا دنیا نبوت لما نو تب خبردار. دا صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 665 کی رازی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زب شہید اما خبردار اما چه سو پوری زوو ما، کلا دی زبوت لما اللہ زبیا خبردار نیما. دا خلق چه سوائی نو دا دروغ نوائی، دا بخاری حدیث تے. عیسیٰ علیہ السلام بدقسی ہوئی، اللہ چه زسو پوری ام زبی خبردارو ما، چه زد بوت لما زنیم خبردارا، نو تسنگا وائی پوشلی دا چا پا حق کی چه دا خبردار دیدو تا پتہ لگی. داستا اندو مندو جوڑ توڑ دے دیتا تفسیر بر رائی وائی، جگار ہوتا وائی، نو جگار بگار پری دا تعمیر خدے، تعمیر بانی وقت لگی، او پا جگار بانی خوچی بم دیر اخلاس کو کوٹر تول کنڈی کا پر شوا. نو توحید سنت دا تعمیر دے، شرک و بدت دا تخریب کاری دا، زان بچ کا. اے لفظ دا شہید بانی ما سے تذکرہ اکڑا، اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا کہ جب تک میں ان میں موجود رہا، ان کے حالات سے آگاہ رہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا گواہ ہونا صحابہ کے لیے ہے اور ہر امتی پر آپ گواہ نہیں ہے، ہونا ہر جگہ حاضر ناظر ہے، لقد استا قددا. ماشاءاللہ سمر خبر سرگندہ شوا. یا اللہ زچے وما جو خبردار وما اچھے کلا بودت لم دنیا ننو ما تا پتہ نیشتا دے. واضح الفاظ دا بخاری تاو آوری دا دقا سی واضح الفاظ دا قرآن با آوری دا دا قرآن درس چھے باز خلق بندی دا غی وجہ دائی چھے دا قرآن درس سر یو دم انکشافات کی لکہ دا صورت گورا خبرہ ملا پریخی ندہ گورے. سلورم جواب، چوتھا جواب، یا گواہ سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ کی امت پہلی امت پر گواہی دے گی کہ ان کے پیغمبروں نے ان کو اللہ کے احکامات پہنچائے ہیں اور آپ اپنی امت پر تبلیغ رسالت کی گواہی دیں گے، جیسا کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ چتاسو گواہان شی په خلکو لتكون هذه الامه شهداء على الناس چې دا امت په مخکنو خلکو گواشي ان الرسل قد بلغتكم رسل تاسو ته قانون رسول دي ويكون الرسول على هذه الامه شهيدا ان قد بلغ ما ارسل به. دا ابن جرير طبري بياني جلد 6 کې صفحه 6 دا جلد 2 دي. جیسا کہ حدیث میں ہے یو جا او بنو علیہ السلام دا بخاری کے راضی 1092 جلد 2 لکہ آخری سر کے راضی یو جا او بنو علیہ السلام نو علیہ السلام براوست لیشی یوم القیامت پرز قیامت بانے فیقال لہو اغتب ویناوشی حل بلغتا تا تبلیغ کرے دے نستال خدا علم راک دا اورا سوا دا دی تبلیغو کا اورا سوا نوح علیہ السلام با اللہ راو بلی فیقال له دا بخاری کی رازی تا تبلیغ کر دے فیقول بلغت یا ربی یعنی نعم ما تبلیغ کر دے 950 سال سو 950 سال یقول بلغت ما تبلیغ کر دے یا اللہ ماستا قانون رسول دے نعم یا ربی فیسأل امته امتنا بتفوسشی حل بلغکم تاستا نوح تبلیغ کرے دے وکی گدا دا بخاری کی رازی فیقولون امتیان بوئی یا اللہ ما جانا من نذیر دے خو یو رد منسخن دے را غلے اگور کور ہے یا سچ ہے دا دا بخاری حوالی دا درکن دیتا تنگاولی خبری وئی خواہ نوح علیہ السلام نبا اللہ تا پوچھو کی تا تبلیغ کر دے اللہ ما تبلیغ کرے دے نو تب تبلیغ کئے نو امت نبا تا پوچھو شی حل بلغکم تا سے تبلیغ کرے دے دازے چی تا اس تا لگیائے ما لگیائے ما لگیائے ما پدی تقریبا شپیتہ کالت ارشو دیتا تبلیغ وائی دیتا سوائی تبلیغ وائی فیقولونا اغوبا ہوئی ما جانا من نذیر یا اللہ من سا خوئی سوک نہ دے راغل اگورا اکا پکا ما جانا من نذیر من تا خو نذیر نہ دے راغل سما دروغی ہوئی فیقالو نو علیہ السلام تبہو ہے یہ اللہ چی داستا امتیان پدی عدالت رب العالمین کی اگو انکار کئی اگو انکار کئی یا نوح تا سر گواہان شتے دا بخاری کے رازی جلد 2 صفحہ 1092 فیقالو من شہودو کا نوح علیہ السلام تبا اللہ ہوئی چتوائی ما تبلیغ کردے استاد آوشوا استاد آمتیان چی دی اگوئی منگتا خوی اور از دا بیان ندے کرے دا اگوئی انکار دے اس مدعیلو پر گواہان پکار دی زما بزرگا زان پوکوا زان پوکوا زان پوکوا کون ناخی اللہ بنو علیہ السلام تا ہوئی من شہودو کاستا گوان سوک دی فیقول نوح علیہ السلام بھائی محمد و امته زما گوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دا امت دا قرآن نصابی تیگی خواہ دا بیزدہ کئے ہر چاس خمزہ ہر چاس خمزہ چی خز تا مور وی مور تا خزا زما بزرگا ہر چا خواہ تا مزہ زکا کہ دیش یا غصر کاروباری بھی کاروباری سڑے حق نہ بیانے نه زمون کاروبار نه دی الحمدلله مال سره کای هغه خپل بچو باندې اوخوروا ازمانه خبرې د الله پر رضا مفت واوره فیقول نوح علی السلام د الله په عدالت کې وینا کوي چې ما دعوت دی ته ورکړې دی اغونا ان تپوس شو مدعلی اغا انکار وکړو نو چې اغا انکار وکړو اوس به مدعی گواهان پیش کوي د الله عدالت ته د يهود او نصارا عدالت نه دی ادا غود ملګرو د گواهان څوک دی د بو محمد و امته محمد او د امته صلی الله علیه وسلم د زما گواهان دی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم پاغه وخت کې وي فيقال له هل بلغت ما شاء الله فيجاء بكم تاسو براوسته شي دي حديث کې د بخاري راغله دا امتيان براوسته لای شي نو فتشهدون تاسو به گواہی کوي دا صحیح بخاري کې راغله یعنی قیامت کے دن نوح علیہ السلام سے سوال ہوگا کیا تو نے میرے احکام اپنی امت تک پہنچائے ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ میرے رب میں نے پہنچا دیے پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے سوال فرمائے گا قیامت کے دن کیا اس نے تم کو میرے احکام پہنچائے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے اکا پکا دروغ ہوئے دادا سیوی کنکن نہیں جیز غنی میں خبر قتل کردے جیز نیم خبر قتل کردے جیز نیم خبر پیغمبران وغو تا دا اللہ حکم رسول دے وغو قتل کردے جیز نیم خبر ماشاءاللہ تو وہ کہیں گے دنو علیہ السلام امتیان ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تیرے گواہ کون ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی امت میری گواہ ہے اس نبی علیہ السلام گواہی کئی او امتیان کئی نزتان تپوس کو مدا امتیان او نبی علیہ السلام پاغا وقت کی موجود ہو پانچ ہزار قبل نوح علیہ السلام تقریر کئی نتی او نا نبی علیہ السلام ہو لیکن گواہی لفظ دلتراغ ہے بخاری کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگوئی منسخن دے راغلے نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تیرے گواہ کون ہیں تو وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یعنی چنانچہ پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے دا بخاری کی رکھ لو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قوم نوح امت محمد پر اعتراض کریں گی نوح علیہ السلام قوم با پا نبی علیہ السلام بانی اپا امتیان و اعتراض کئی تم کس طرح گواہی دے سکتے ہو تم اس وقت موجود نہیں تھے دا دے جواب با آغا سڑے ورکی چگا پیغمبر تا حاضر ناظر ہوئی دا جواب دا آغا پزیمہ شو زمان پزیمہ ندے بابا حاضر ناظر ندے عالم الغیب ندے دا ستا تقریر خن ندے دا قرآن واورا تبا پوشی نو بعض روایتو کی راضی چاہو با اعتراضو کی تاسو پا منگ سنگا گوائی کوائی تاسو آغا وقت کی موجود نوائی خبر خوکڑا تو امت محمدیہ جواب دے گی ان اللہ تعالی باسا الینا رسولا اللہ منگتا رسول اللہ علیہ گلے ہو نبی علیہ السلام وانزل علیہ الکتابا پاگی کتاب را علیہ گلے ہو قرآن فکان فی ما انزل الینا خبرو کم پائی کستان سو خبرو نو پچھر لو لے ازان خلاص کا پیز دکو لو بانے خیال رہن گئے دا څنګه وی پورتو کې دیوی د لاندې تیاری هغه نو مې ناخلم د دیوی د لاندې تیاری بابا دا سیمه کوا دا ځدکا بلته یو خیا مونږ ته الله رسول الله علیه ګلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پاغی قرآن نازل کرے او پاغی قرآن کی اللہ دا سی ویلیو چه منگ نوح علیہ السلام لے گلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ قرآن کی راغلہ منگ تا قرآن راغلے قرآن کی اللہ ویلی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف اپنا رسول بھیجا اور اس پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں تمہارا ذکر بھی فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام کما حقوق پہنچائے ہیں. ماشاءاللہ دین سمعلوم شوا دا گوان پر پستر گلی دل ضروری ندی. قرآن کی راضی لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا چه تاسو گواہان شعب و مخکنو خلقو و رسول با پتاسو گواشی. نو که دا گوان امرات علم غیب حاضر ناظر نسبت کئے بیا حکومتیان ټول حاضر ناظر شو وی تم حاضر ناظر ویا اچھا زن نلگیای داستا اخپل کڑی دی دا کڑی تالا کڑی دا پریک دا گوال پر پسترگو لیدل ضروری ندی ضروری ندی دا دی دا مانا دا چی گوائی چی پسترگو لیدلی نو گوائی با کئی خو پسترگو لیدل ضروری ندی. ماشاءاللہ پنزم جواب پانچواں جواب اگر بالفرض مان لیا جائے کہ تمام دلائل قطعیہ نصوص صریحہ کے خلاف یہاں لفظ شہید بمانا حاضر ناظر کے ہیں دا حس تفسیر دا مانا نہ دا کڑی ذکر دا صفت دا اللہ دے دا خلق زان نہ کڑی جوڑی زان کڑی زان نہ چھ دینو کڑی جوڑی اگر یہاں لفظ شہید بمانے حاضر ناظر کے ہیں اور اسے حضور علیہ السلام کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہو رہا ہے تو پھر صرف حضور علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ ساری امت محمدیہ کو حاضر ناظر ماننا پڑے گا کیونکہ اس آیت میں امت محمدیہ کے لیے بھی لفظ شہداء استعمال کیا گیا ہے جو شہید کی جمع ہے بلکہ اس صورت میں تو امت کا رتبہ حضور سے بھی بڑھ جائے گا کیونکہ آپ تو صرف اپنی امت کے پر گواہ ہیں اور یہ امت پہلی تمام امتوں پر جیسا لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا کم خبر غلط ہے اگر جوڑ نہ اخلی کا اخلی دامنگ بیانو مزے سرا. شپگم جواب اگر شہید کے وہی معنی تسلیم کر لیا جائے جو مبتدعین کہتے ہیں تو اس آیت اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے درمیان ایسا اختلاف اور تضاد رونما ہوگا جس کا اٹھانا ممکن نہیں. مثلا سورہ بقرہ جس میں یہ آیت ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے, اس کے بعد تقریباً 16-17 سورتیں اور نازل ہوئی ہیں اور ان کے بعد سورہ منافقون نازل ہوئی ہے جس کا شان نزول صحیح روایتوں میں یعنی بخاری مسلم صحیح روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے موقع پا کر اپنی ساتھی منافقین سے کہا کہ اس پیغمبر اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے, اے گورا داخل ملگر اتے ہوئے پلا رکھے. دا بخاری کے مسلم کے عام ذخیرہ حدیث کی راضی مشکات کی ہمشتے اخپل ملگر اتے پٹ ہوئی یا خدا اخپل ملگر اتے پٹ ہوئی اگر دا ملگری چو اگیتے پٹ ہوئی سے ہوئی کہ اس پیغمبر اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے. گروز دامن غزاگان لکا داغو ذہن کفر کیوں داغی ذہن کفر کیوں لیکن ظاہر کی اس مجبور شو ان کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہے, جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو علیاذ باللہ ان کمینوں کو شہر سے نکالیں گے. دا چاویلیو دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول ابن برغنڈے کم تن پوئی گیا گا دقس دا دی والی اوہ کا وکی دا بجلی لارا منگا تلی نیو دا عبداللہ ابن ابی ابن سلول ابن برغنڈے دو وینا کړی وا چې مونږه عزتمن با بیزت لو باسو ځان پوکا عزتمن ځان ته وي بیزت نبی علیہ السلام دا ملګرو ته وي زما خیال سره پوه شو دا خبرې دی ښا دا خلکو ته رسای دا خبرې دی دا به خلکو ته رسای دا الته میک دی دی دی کی کی دا اغه رڼا دلته ناراضي نکیږي دا شي کچا کار مکو دلته کې کار نکی بس پریږی دا لری شان نزول بخاری کې داسې راځي غزوه تبوک په سفر کې عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین موقع بیا مو تا خپل ملګرو ته لار کې وي چې دې سړی مونږ تنگ کړیو نبی علیہ السلام ته وي دې سړی دا مسلمانان نو ښا او دا ناکار تخم او د دې ملګرو مونږ تنگ کړیو د دې په وجه مونږ تکلیف کیو دا عبد الله ابن ابی دی ملګرو ته وای چې دا هغه کم نسبیان او لکه د دین نسبیان دا غ خپل دین نو مونږ و دې مدینه ته واپس شو نو علی اعوذ بالله دا کمینه و مونږ د خار نه وباسو خبره پټه نه پاتې کیږي پاتې کیږي دا به وباسو عبداللہ کی یہ باتیں ایک کمسن صحابی حضرت زید ابن ارقم نے سن لی دا بخاری کی شان نزول دے دا سورۃ منافقون حضرت زید ابن ارقم نے سن لی اپنا چچا اپنے چچا سے کہہ دی انہوں نے سارا ماجرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بلا کر پوچھا اگر تپوس کو تو اس نے قسمیں کھا کر حضور علیہ السلام کو باور کرا دیا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ما دا سن دوائے لے او گرہ دا بڑھا سڑے ما بڑھا ہو خلوی حرامی ہو حرامی تو کی تکڑا ہو دے شیطان ہم عمر سوکشتے اگر ہم بڑھا دے کنا زن پوکا ما دا سینه دی ویلی چنانچه آپ نے زید ابن ارقم کو جھٹلا دیا دا بخاری یعنی سورۃ منافقون شان نزول کی رازی اور عبداللہ ابن ابی کو سچا مان لیا تو اس پر سورۃ منافقون نازل ہوئی جس سے آپ پر حقیقت حال منکشف ہو گئی اس تب پورا واورا توجہ دے گا اس تب پورا واورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یا رسول الله ستا په حق کې مونږ داسې ویلې شو ویلیو اوس بده بربندیږي کنه ویلیو بخاری کې راځي چې زید ابن ارقم ډیر خپه شو هغه خوري دیلیو د کشر صحابیو دا وری دیلیو خپه شو بخاری کې راځي چې د بدر نبی علیہ السلام ته نږدې کېده په دې سفر کې هغه به jihad لته کرکټ لنا کرکٹ لنا جہاد لبت لو بابا زان پوکا کت زان پوکا انو انشاءاللہ تب پوشی توجہ سروا اورا دے با نزدی نزدی کے دا چنے نبی علیہ السلام تزعو ایما چی دا خبر دا سی دا یرا کدیشی وحی راشی وحی داغو یقینو خوا زید ابن ارقم با غالبان دا عبداللہ ابن ابی دنو سو پزیو اگر اشتیا ہوئی چی رسول اللہ سلام ددا سی ویلی دی اگر آگے قسمی او خور چی ما دا سی ندی ویلی دا دنیا دا غون اڈکا دا کنتشا دا نو عبداللہ زید ابن ارقام حضرت تا نزدی زی کچا تا وحی راشی نو حضرت پا خبردار شی رسوا بدا تبردار شی ماشاءاللہ اس نے قسمیں کھا کر حضور کو یہ باور کرا دیا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی چنانچہ آپ نے زید بن ارقم کو جھٹلا دیا چا هغه ندی ویلی ته داسې وای او عبدالله ابن ابی کو سچا مان لیا تو اس پر صورت منافقون نازل ہوئی جس سے آپ حقیقت حال پر منکشف ہو گئے ماشاءاللہ آپ پر حقیقت حال منکشف ہو گئی نو دا آیتون راغلو چلتے چلتے پلا رکے زکا غدیر خپاو زید ابن ارقم صحابی دے جلیل قدر دا صحابی پا مخ کے تا قیامت سونا اولیاء علماء دی دا صحابی پا مخ کے دا غی قیمت نشتا دے خلاف صحابی تے چنگ بینگ خان اللہ نو دیتلو تلو کے نبی علیہ السلام دا زید ابن ارقم دا غوگونیو وحیرال آغین بعد زه بخاری لولوم همیشه دا غوږی ولا داسی اونی و یا زید ابن ارقم الله ستاریشت انتیا وکړو یا رسول الله سدی دا صورت و اورو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله تا ته منافقان راشی یو گواہی کوي چې ته د الله رسول زوم گواہی کوم ته زما رسول لیکن منافقین دروغ جن دی نو مختصر معنی متول واتا اشکال راغے چې صدق د کلام موافقت د نفس الامر سره دی نو هغه چې داوی چې ته د الله رسول د نبی علیہ السلام مخکې وي ته د الله رسول نو دا الله رسول ګرځیدل دا خو نفس الامر سره برابر دی نو نفس الامر سره برابر نو هغه گواہی وکړه بیا الله ولی وایي چې منافقان دروغجن دي دا اشتباه راغلا نو علم معنی والا جواب ورکی جواب زما خوخ نده د دی وجنا شاہ صاحب وای فیض الباری کې چې د خپل فن بهر چې خبره کوي نو هغه بیا لکه گاډه ته چلے ګړ ګړ کوي چلل نه راضی کنه ماشاءالله خپل فن بهر خبره مکوا نوې دا الله چاو ته وې دو دروغ جن دی دا پدې نه چې ګنې د دو گواہی د نفس الامر سره ګنې برابر نه ده او د نفس الامر سره خو برابر ده نو بیا وته الله ولی دروغ جن وایي دروغ جن پدې کې وایي چې دو وې مونږ نه دی ویلی نو الله وې دو ویلی دي داسې وایا بخاری روایت دا فټ کپی دا وو گواہی چې ته د الله رسولي دا خو نفس الامر سره برابر ده نفس الامر سره کلام برابر یې غي ته صدق وایي او کاغه سره برابر نه غي ته کذب وایي نو معنی والو په دغه طریقې سره چیرو کو چې د صمیمی قلب نه دی ویلي صمیمی قلب نه دی ویلي دا جوابونه خه نه دی خه جواب داده چې منافق عبدالله ابن ابی داو یا رسول الله مونږ داسې نه دی ویلي نو الله وایي دقې ویل دي په دې وینا کې د دروغجن دي په وینا کې چې مونږ نه دی ویلي په دې کې دروغجن دي ماشاءالله دا یو څو خبرې مې وکړې پنځه جوابونه وشو لکه ګواله په سترګو لیدل ضروري نه دي شپغم جواب اگر شہید کے وہی معنی تسلیم کر لیے جائیں جو مبتدئین کہتے ہیں تو اس آیت اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے درمیان ایسا اختلاف اور تضاد رونما ہوگا جس کا اٹھانا ممکن نہیں. مثلا سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی, اس کے بعد تقریباً 16-17 سورتیں اور نازل ہوئیں اور ان کے بعد سورت منافقون نازل ہو گئی دیر زمانہ رستو, جس کا شان نزول صحیح روایتوں کے مطابق یہ ہے لکہ بخاری مسلم ترمذی طول ذخیرہ حدیثوں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے موقع پا کر اپنے ساتھیوں منافقین سے کہا کہ اس پیغمبر اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے, تنگ کر رکھا ہے, ان کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہے. جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے العیاذ باللہ ان کمینوں کو شہر سے نکالیں گے. کمینہ نبی علیہ السلام و صحابہ و تاوی لکہ داغون وسی نن سبا علماء تا داغو ملگرو تا کمینہ وائی کمینہ پخفل دی کمینہ پخفل دی او مونږه تنگ کړي له خرجن العز من الازل مونږه عزت مون به عزت له وباسو ځان ته عزت مونوي نبی له سلام او صحابه ته عزت اووي نن هم دا غین وسی موجود دی علما او ته عزت وای علما به عزت نه دی وای ته پخپل به عزت اے یہ باتیں ایک کم سن صحابی حضرت زید ابن ارقم نے سن لی اپنے چچا سے کہہ دیں انہوں نے سارا ماجرا حضرت کی خدمت میں عرض کر دیا تو آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسمیں کہا کر حضور کو باور کرایا کہ اس نے کوئی بات نہیں کہی اس پن گرے سڑے ہو نو نبی علیہ السلام داغ تصدیق کو تصدیق زکاؤں او کو چ غیب نشتے غیب غیب نشته اوس ته آیتونه چراغ له د غیب نه نو حضرت په غیب خبردار شو ماشاءالله اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی چنانچہ آپ نے زید بن ارقم کو جھٹلا دیا دا بخاری کی راضی عبداللہ ابن ابی کو سچا مان لیا نو زید بن ارقم وہ ز پدی باندې ډیر پریشان شوما زکه جما پخپلا اوریدل دیدنه لیکن سویلے نشی تو اپدی کی دا خوبی ہو کنا اس بالا آیتوں را لے گی تو اس پر سورۃ منافقین نازل ہوئی جس سے آپ پر حقیقت حال منکشف ہو گئی اگر آپ حاضر ناظر ہوتے تو یقیناً آپ کو عبداللہ ابن ابی کی باتیں معلوم ہو جاتی آپ زید بن ارقم کی تصدیق فرماتے عبداللہ کی خصموں کی پرواہ نہ کرتے اس کو جھٹلا دیتے اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید بمانہ حاضر ناظر کے نہیں ہے جیسے فریق کا دعویٰ ہے دعویٰ غلط ادا دعویٰ غلط ادا بہرحال دا لنگونی بیان ماؤ کو انشاءاللہ چلتے چلتے آپ کو سمجھ آ جائے گا تلو تلو کے بعد پٹولو خبرو خبردار شی ما گرزولی تاسو امت وسطن درمیانا بہتر خیر الامور وسطوها لتکونو شهدا للناس چه تاسو گوان شه په خلکو بانی الرسول په تاسو گواشی امنگ ندا گرزولی قبلا چه تپاغی وی مگر ددیل پارا چه تمیز منگو کولی نالما نمیزا نعلما لنميز تمیز فی الخارج اللہ تا دا وقتا نا پتاوا تمیز فی الخارج اللہ راغے چکلت تحویل قبلہ وشو الا لنعلما من یتبع الرسول سوگ تابدار دا رسول دے من ینقلبو دا پا نعلما سر متعلق تے پا منا دا نمیز دے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اتباع نبی رد بدعات ہو دا ډیر مشکل کار دے دا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً مگر پا چا بانی چا اللہ ہدایت پر زونہو کی اغت اگران نئی حق پرس علماء تر مرگ پوری حق بیان نئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيعَ إِيمَانَكُمْ چا باوی مخکنی منزونا خراب شغل اسمیاشتے الله ویدا زین دی دا الله په حکم دی ان الله بالناس لرؤوف الرحیم الله په خلکو رؤوف الرحیم دی نبی علیہ الصلات والسلام با اسمان ته کتل حدیثو کې راځي چیرې د دونا نو می دی راغلا دی يهودونه دی يهودونه سره اغلا نو می دی راغلا اسمان ته به کتل چې وحی راشي خیال داو چ بیت اللہ ته مزوکم بیت اللہ ته مزوکم بار بار به کتل صحابه په دې پوښو دي ته قرائن وای قد نرا بشک منګینو الله وای تقلب وجه کا تقلب د مخستا پاسمان ذکر د وجه مراد تینا ټول بدن انسانی دی د امام رازی وای جمله البدن د وجه عظمت ته نو د دې وجنا د نومي د وجه واغست منګه انو تقلب د وجه ستا په طرف د اسمان فلن ولینک مونږ به تعالی واړو هغه قبله ته ترځه چې ته پسند کړې ځکه چې د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام قبله خانه کعبه وا د نبی علیه السلام نیکونه دیدا او حضرت چې دینو زندگی خانه کا دغه کې مکه کې تیر شوې ده وحیث ما کنتم ذکر د مسجد حرام وی او د کعبه ونوی دا دلیل شو په دې خبره ان الواجبا مراعات الجهته دون العين دا مدارک کې راځي نصفی وی مسجد حرام یو عینی کعبه و نوی دا دلیل شو چې واجب په ما او تا مراعات د جهت ته عین نه ده اوس د دې جنا عین خانه کعبه ته هم مخ لکه مونږ ته پته نه لګي اچا ته هم پته نه لګي الله پاک په چامن کشف کې هغه جدا خبره ده نو مسجد حرام یو اشاره وشو چې هغه طرف باندې مزبکای مونږ مشرقي یو هندوستان مشرقی دی پاکستان مشرقی دی بنگلہ دیش هم کذالک دی په دغه سمت کې چې کوم خلک ته دیتا مشرقی وایي نو زمنګ لپاره قبله مغربی ده نو د مغرب چې سونا زیاده دی ټول زیاته چې بنګ مخکو نو هر طرف دی لکه دغه جهاد ته چې بنګ مزکو نو دا مز اوشو مز اوشو نن سبا داسې ماشینان راوتی دي ګاډو کې هم لګېدلې دي او ډېر ترقی شوې ده خیسته خبره ده نو هغې سره صفا پته لګي چې قبله دې غټه ده قبله نما نن سبا دنیا ډکه شوې ده ما څخه هم موجود دی ګاډو کې هم وایي ګاډو کې هم وایي ګړو کې هم وایي ترقی وکړه خو د دنیا ترقی وکړه د دین ترقی یو صفر دی آرام وایي میدین خلق ته دا اللہ دین نپیجنی دنیا ترقی کئی خود دین معاملہ یو صفر ام ندشوی ہاں علماء لگیا دی محنت کئی دی آیات بانی غورو کا وارا و امخ اخپل پتر عبد مسجد حرام امام بخاری دی شطرال مسجد پانا پا تلقائی ہی سر کئی الحرام اکمزه کی چتا سوی مخواڑو شت رہو پاگا طرف بانی شت رہو بار بار ہوئی دادری زل لفظ والی ہوئی دیکھ اس نکتہ دا تکرار خوشنی دے فصاحت بلاغت نہ خلاف معلومی گی ماشاءاللہ اس دیتا لگو نے وقت کی دا دا معرف القرآن دے دا مولانا ادریس کاندیلوی مولانا ادریس کاندیلوی دمر خیستا بیانی کردے چی سڑے و تا اریانی گی ماشاءاللہ وجہ سوم پہلی آیت تعمیم احوال کے لیے ہے دوسری آیت تعمیم امکنہ کے لیے ہے کمزے کی چاہے مسجد حرام تا مخ کہے تعمیم احوال دوسری آیت تعمیم امکنہ یعنی پا کمزے کی دنیا امکنہ تیسری آیت تعمیم ازمنہ یعنی تمام احوال تمام مکانات تمام اوقات میں یہی قبلہ ہے اس کا استقبال ضروری ہے وجہ چارم چونکہ شریعت میں سب سے پہلے یہی حکم منسوخ ہوا اس لیے اس کے بیان میں زیادہ اہتمام کیا گیا اور تاکیداً تین بار اس کا حکم اعادہ کیا گیا وجہ پنجم کسی حکم کا منسوخ ہونا محل فتنہ و محل شبہ ہے اور احکام خداوندی میں نسخ جاری ہونا یعنی نسخ جاری ہونا بیوقوفوں کی عقل سے باہر ہے اس لیے اس حکم کا تکرار مناسب بعض اہل علم نے تکرار کی وجہ یہ بیان کی کہ پہلی آیت خاص ساکنان حرم کے حق میں ہے دوسری آیت ساکنان جزیرت العرب کے حق میں ہے اور تیسری آیت تمام روی زمین کے باشندوں کے حق میں ہے نمنگ پکیر اغلو ماشاءاللہ مولانا ادریس کاندیلوی سل کالمخ کی پدالومی دیوبن کی شیخ الحدیث شیخ التفسیر زمنگ استاز دے دے بخاری شریف آیات بانے غور و کان چی تپوشن نو ذکر دا مسجد حرام اوکو عین کعبہ نا مفسرین ٹول و ایدہ دلیل دے چی واجب مراعات دا جہد دے عین کعبہ نا یو وقت گناوانا زدویم چت تلاڑا ما دویم چت تا لارم نو زودری دم ادریگم پا منزونو یو تن ده آقا خانکابین اللہ غنیمو خوخته ده نو خانکابا مخامخ کاری دلا ما رو غنی آقا داسی او چور لاؤ چه دلتا مخامخ با ادریگی دلتا صرف دم از حرام سرکار نکیگی تا تخکاری ته مجبور نه یې وګای کې نه یې بیا مې داسې چې اوچور لاونو بیا هغه وي دا څنګه حساب دی مې دغه حکم چې کوم دی مسجد حرام هغه جهت د لری خلکو لپاره دی شریعت معامله په سهولت ته ته مخامخ ګورې ړوند نه یې نو دا مخامخ به ودرېږي سبحان الله الله دا ځای خوښ کړی دی څه وجه ده مفسرین محدثین وایي چې دنیا چې پیدا کړ دا الله نو اول د قضې وو بیا د دین ټول دنیا خورا کړې ده دا زور غواړي دا زور غواړي ته خو به بلډوزر کې ډېر زور دی خو نه دا ډېر لوی زور غواړي چې دا خورا کړ د دغه زینا نو د سالمې دنیا دا نیمه ده دا د سالمې دنیا نیمه ده منګا په جانب د شمال کیو نو په جمی کې چې کله نور رواني نو زمونږ سورې او تزه ته رسیدلې لیکن زه هر کال زما نو ما کتلې دي چې التا نور عل الراس والقدمي عل الراس والقدم سایا فی او زوال چې وته وي التا تقریبا نه دا د سالمې دنیا نیمه ده بابا ته چرته خپه نه شي نو قبله اصل کې زمون خانه کعبه ده بیت المقدس ته موږ نورو پیغمبرانو کړیو او مخکنی کتابونو کې دا لیکلیو چې نبی آخر الزمان به ذل قبلتینی دواړو قبلو ته موږ کوي نو که نبی علیه السلام بیت المقدس ته موږ نه وی کړی ناغوبوی داغ نبی نده زکا چه ده نبی آخر زمان متعلق ده قبلته نو تذکره ده نو داغ نشو او مکی قریشو اعتراض داو چه ده دعوت ملت ابراهیمی کئی او داغ قبله خانه کبا داغ پریخی ده ده بلی غالتا روان ده ده بلی غالتا روان ده ده اعتراضو نه ختم شو نو خانه کعبه چې په کوم ځای کې ده په دې لپاسه په اوم اسمان بیت المعمور دی نو بیت المعمور نه که څوک سال راکوز کی کنه څوک پهلوان داسې یي نو هغه سال به خالص د خانه کعبې په نیمه لګي مستري څهغه سالي که نه بره سر نه د دیوال نه ونیسي نو که تویخ پورې هغه ټول برابر شي نو که داسې یو مستري وي که نه پیدا شو نو که برالتا نه سال را کوز کی نو ٹھیک پا خانه کعبه پا نیمه بلگی سبحان اللہ نو خانه کعبه سنگ پا زمکه دا نو دارنگی بیت المعمور ده چاگی نه چاپی را فرشتی تواف کئی نو 70,000 فرشتی پا یوزل چی توافو کی دا دغا فرشتو قیامت پوری بیا نمبر نرازی امن ګورو دا مخلوق زی رازی او کال کې کله ګنزل لاړ شي خو 70,000 فرشتي جی یو ځل طواف کی داغو طواف بیا قیامت پورې نمبر نه راځي دومره د الله مخلوق ته اندازه ولګو ته جو پوه شوی ګورا خانه کعبه نه چاپیره طواف دا د الله حکم دی او د قبرونو نه چاپیره طواف درگاهونو نه چاپیره طواف دا د شیطان حکم دی شرک مکوا شرک مکوا دا خلق ځان نه پټاخي خلاصي زما بزرگا دی حدا پورې مونږ ورسېدو لغونی په مخه لاړ شه انه الحق دا حق دی درې ځلې وي فلنولینک قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَحَدَهُمْ وَقَسَمَ يَدَيْهِ كَتَوَرْكِي أَغَچَاتَا چاوته کتاب ملاو دے عام اهل کتاب مرادی بكل آیت هر قسم نخا فما ملد قبلی کی هر قسم نخا ما تبیو قبلتا کا دوستا دا قبلی تابدار ندی نمانی هر دلیل آیت هر دلیل دا الله پاک د نبی علیہ السلام کم تما وا چې يهود به اومني الله هغه تما ختم کړه چې چرته هم نمني چرته هم نفري دا اوس مني دا خواري خلق ته کنه لکه ټاپل کېدل دا الله قانون دا الله شریعت د قران او سنت خبرې قطعا نمني قطعا نمني قطعا نمني په خواني مزو ته اوس دغه سي ده هر قسم نخاو خیمه تبیو قبله تکا استاد قبله تابع ندی پدې کې الله د نبی علیہ السلام هغه تما داغونه چې واچ او به منی هغه تما الله لری کړه او داغو تما د حضرت نه چې دې به زمونږ د دین تابع شي داوم الله لری کړه ته تابع نه د دو د قبلی نه دی تابع بازې د بازو د قبلی نو یهود بیت المقدس ته مز کوي نصارا مطلع او شمس ته کوي دا مدارک کرا دي نورو ته فاظهیرو کې مشته اے زما نبی صلی الله علیه وسلم ولین تبا تا کته تابعداری وکې د دو د خواشات لکه داغو خبر منل دا خواشات دی ته وي نن سبب بی دین خلق په بی دینه پس روان دي داغو منل دا داغو خواشات منل دي دا الله نبی د کافرو په خواشات او پس نزی نو الله څنګه دا سی وي ته خپن شي عصمت منافید نه نه دي عصمت منافید نه نه دي مراد ته نزو ته یو پختو کې متل دی وی لوري تا ته ومن ګوري ته اورا اے زمان نبی کت تابدار شید دو دو خواشاتو پس دا غنا چتا تا علم را غے پوا دلیل را غے وحی را غلا سمجھ را غے انکا ازل من الظالمین تبت ظالمانو نشی لکبل زیکی وی کتا شرکو گو تبت ظالمانو نشی استعبلو نبزائی شی پیغمبران شرک نه کوي ولاین اشرکو سورہ نام کې وای کدی پیغمبرانو شرک کړو د دوه عملونو په ځای شي نو نه منافی د عصمت نه دا نه منافی د عصمت نه دا دا دلیل شو نو امتیان پاغو پسې روان دي نن ګورا ندنو مسلمان په يهودو نصاراو پس روان دي څومره خبري چې کوي او کیږي پدې کې اتباع دي يهودو نصاراو دا د الله د رسول د صحابه او د اتباع یو حرف پکې نشته یک دړه دړه دو دړي چار دا قران بیانوا داستا گنجائش کې دا خدای زدکا علماؤنا مفسرینونا ازدکا محدثین و فقهاؤنا ازدکا بیا دا اورا سوا پخوگو الفاظو کنزل مکاوا پخوگو الفاظو دلیل سره با خبره کئی ما تا تا چی سوی دا ما دلیل سره ووی زمان نبی کت تابدار دا دو دو خواشاتو شوی نبی علیہ السلام دا گو خواشاتو تابداری نکڑی وا او نکڑی دا او نچ دے دا غی احتمال شتے پس دا غی نا چی دا تا علم را غی نو کت تابداریو که اتبا دا سالیمانو ناشی دا 120 آیات تیر شوی دے عمر روارا وا 120 120 ولن ترزان کل یهودو ولن نصارا زمان نبی تا نبرزان نشی یهودو نصارا تردی پوری چت دود ملت تابدار نشی نن دنم مسلمانان دی یهود نصارا اتابی دی دی کن دی دای سوچتے جاوی ندی لوی دنیا دا زمان نبی تان به يهود نصارا رضا نشي تر دې چې د دوه ملت په سلاړ شي قل وای زمان نبی انه د الله هو الهدى د الله هدایت دغه هدایت ده حسر وک چې هغه اسلام دې چې ته پاغي ولین تبعتا و قسم یې ده کته تابیدار شي د دې د خواشاتو پس داغ نه چې تا ته علم راغې تا لپاره بنی د الله د طرفه من ولین من استغراق یده من ولین يحفظک ولا نسیر یمنوک ته چې جلالین ګوري تا ته بد الفاظ د قصیخ کاریږي د دې آیات تفسیر کې ابن کثیر وایي فيه تهديد ووعيد شديد فدې کې رټنه دا زجر دې ډانټه وعید دې سخت لپاره د امت ان اتباع طرائق يهود و نصارا د تابعداري د لارو د يهود و نصارا او نه بعد ما علمو من القران والسنه پس دا غینه چې قران او سنت او په جندل نو علم نه مراد قران او سنت دي نن په دنیا ګورا مسلمان کو غروان دي ته تخکاری دي کې څه دلیل ضرورت نشته مسلمان د قران حدیث د فقهي شریعت تابع نه دی د کوګ روان دی اچا په سر روان دی چې دا غي نوم تا ته واغست ماشاء الله ولئن تبات اهواهم ددود خواشاتو ددود خواشاتو دی آیات کې سوې تا نه برزانش يهود نصارا تر دې چې تد دوونه منی چې تا اومن لرستا کار پاتې شو بیا نو نبی علیہ السلام دا غو نه دا منلی لیکن نن د دنیا مسلمانانو دا غو منل دا ملګرتیا دا دوستی دا د مارانو لړمانانو او د دې دوستی دا نن په دنیا چې ته ګوري تا ته دقه ښکاریږي لکه زما د خبرو ته حاجت نشته دی تا ته ښکاریږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین یو خبره تقریبا غټانو نه د منلې یو هم نه د منلې جنگ مکوه قران اورسوه چې خلک خبر شي چا ومن لا ډیره خدا ک چا ونه من لا نزان له بوج مو جوړوا آیات هغه ته ګوره چې کمزه تمنګ اورسیدو کته دی تور کې هر قسم نه خاصه نه منی توم د دو نه منی وما بعضهم ندی باز ددو تابع د قبله د بازو يهود بيت المقدس ته مز کوي نصارا مطلب شمس ته کوي مدارک وي زما نبي کته تابعدار شوي ددو د خواشاتو نبي الاسلام دا غو د خواشاتو تابعداري نه ده کړي د امت ته واورولا نن امت محمديه تقریبا د يهود نصارا او ملګرتیا کی دي نو زه د دې زه تاسو ته دلیل خوښم تاسو خو کاری سترګې دشته غوګونه دشته کته تابعدار شوي د دود خواشاتو پس دا غنه چې تاسو علم راغې په دې به 120 سولي کې د دې صورت ان کای ظلم من الظالمین انبیا ظلم نه کوي انبیا او تعالی نسبت د ظلم نه کوي دا لوري تاسو ما انګوري ته اورا امت ته واورولا ځکه امت په دې خباثت کې مبتلا ده الذين اتيناهم الكتاب کسان چې وو ته ما کتاب ور کړې ده يعرفونه دو نبی له پیجنې څنګه پیجنې خپل زامنو لرا دا الذين اتيناهم الكتاب اگر که عام ده تفسیر کبیر کې وای اگر که عام ده په اعتبار د لفظ ټول شامل دی لیکن دا مختص دی په علما او د علی کتابو امام رازی تفسیری کبیر کی وای جواهر کی وای معرفینو کی وای لفظ عام دی په اعتبار د لفظ لیکن دا خاص دی د علما او سره لکه مطلب زاده عوام خو نه خبره ټبر دی د دوه علما خبر دی داسې خبر دی لکه څنګه پلار خپل زوی له پیجنې د دې غټه تشبیه بسی لکه پلار خپل زوی له پیجنې د قصیدو پیجنې نو بظاهر عام د لفظ خو مراد د دینه علما کرام دی داغو علما خبر دی نن کوم خلق چې په بلې غاړه روان دی هغه باقاعده خبر دی هغه باقاعده خبر دی هغه کسان چې ما وته کتاب ورکړ دې تورات یعرفونه هو سو کوی چې هو زمير قبله ته راجې دي نو قبله ته راجې دي قبله مؤنث استعماليږي یعرفونه ها پکارو تزان نمو جوڑاوا ندی وجنو آئی زمیر پا یعرفونهو کی قبلی تراجی دے امام رازی وی امر دا قبلی مراد دے امر مذکر استعمالی گی امر دا قبلی مراد دے یعنی دو دا قبلی مسئلہ پیج یعنی چونکہ نزدی دا قبلی مسئلہ بیان شوا نو یعرفونهو کی زمیر امر دا قبلی تراجی دے امر مذکر دے قبلہ مؤنث استعمالی گی نو یعرفونه امر القبلہ دا تفسیر کبیر کی امام رازی وی عام تفاسیر کشتا دے سنگ جدو اخپل زامن پی جنی دقس معاملہ دا قبلی پی جنی چی نبی آخر زمان زل قبلتین بئی دا دا آخری قبلہ با خانکا بئی دا دو تا دا سی پتا دا لکا سرنگ پلار چی زوی پی جنی سبحان اللہ سبحان اللہ او بازوائی چه مراد ده دینا قرآن ده تا چه جلالین گوری تا با خبری غوڑی که تا با پرید سپوری دو قرآن داسه پیجنی لکه اخپل زامن پیجنی ایا یارفونهو که زمیر ده مذاکر بغیر ده تاویل نا نبی علیہ السلام تراجی ده هر تفسیر که داسه وائی دو پیجنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لرا سرنگی چه خپل و زامنو لا پی جدی خپل و زامنو لا پی جنی لکه سنگا خپل و زامنو لا پی جنی چه دا پلان کی بچه ده پی جنی کنه یو خبر کو چه تشبیه د زامنو سرور کلا چه سنگا زامن پی جنی نو سنگا چه سره زامن پی جنی پلار لهم پی جنی کنه کنه پی جنی دا پلار ده دا زماتر ده دا زما رور دی دا زما نوسی دی دا زما نیکه دی دا زما مور ده دا خو بلیغ کلام دی د زوی نومې ولې واخېسته پلار هم پیژني سړی که نه بابا پلار پیژني خو د پلار ټوله جوسه ده نه ده لیدلې او پلار د زوی ټوله جوسه لیدلې ده چې وړوکی معصوم او د اسما د تناستو هغه تخکاری ده غسل به ولا ورکاو صابون به پیوا وا هغه بروړي وکړي پویږي کنه پویږي نو د زوی تشبیه چې د پلار د تشبیه نه اعلی شو سبحان الله دا د الله کلام دی عبد الله ابن سلام کله چې نبی علیہ السلام ولید نو وحده خو اقای دی د چا هدایت نصیب کنه هغه ته هدایت نصیب شي عبدالله ابن سلام متعلق راضی چې د خپل پټی کې کار کاو یحترفو پټی کې کار کاو لکه پټی کې کار سره کوي لور سره واخري بي اگرم بي سره چې دینو مطلب دا دې سبکا کې سره کار کوي بیل بیل چا کار کوي نو چاو چې نبی له سلام د مکه نه مدینه ته راغې حدیثو کې راضی نو دا خپل کسب کار پری خودو اراغه د نبی علیہ السلام خواته چې داسې یو قتل وحده خو قید مخکنو کتابونو کې چې څنګه لیکلیو نو هغه د پکتو سره یو دم او پی جندل سویل سپټ میړن دی ماشاءالله نبی علیہ السلام نه تپوسو کو د دریو خبرو چې هغه بغیر د نبی نه چاته پته نه و یو دا چې دا بچه بعضی وخت کې د پلار په شکل وي بعضی وخت کې د مور په شکل وي دې څه وجه ده د بخاري کې قصه راځي نبی علیہ السلام وته وي جنتیانو اوله ډوډۍ بسي اې داسې درې خبرو ته پوسې وکړه نبی علیہ السلام وته غدرې وړه خبرې بیان کړې یا خدای وای د قدرتونو مالک بیان کړې نو عبد الله ابن سلام په قصاد کې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فق وخت کې مسلمان شو بیا یو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د قوم چې د يهود د بهتان ډیر وای نو يهود څنګه چې بهتان ډیر وای نو داغي په ملګرتیا کې دا د رفض والا دو هم بهتان ډیر وای دا یو شان لدی بیا یو بل پالتی دا چې هغه هم په شان د دغه دغه هم د قشې دی هغه هم د قشې دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا قوم ستا خوا ته راشي تر هغه لیدل ته مدینه ته نو دونه تفوس وکا چې د عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی. نو عام ذخیره حدیث کې راځي چې عبد الله ابن سلام هغه قوم چې د حضرت خواته راغله بعضی وخت کې موقع پیخیږي، نو نبی علیہ السلام ته پوښتنه کوي کیف فیکم عبد الله ابن سلام، تاسو کې د عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی؟ بیټری کار کوي ها، فرق کو نه دی. استاد باډ نظم برجو غره ده. کیف فیکم عبد الله ابن سلام، تاسو کې د عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی؟ نو او ته پته نو چې د مسلمان شوه دی، نو او وینا وکړه خیر او نه ابن خیر نه بخاری کې راځي، دا خسړې دی د خسړې زوی دی، ماشاءالله پلان نومې سلامو، وی خسړې دی د خسړې زوی دی. نو نبی علیہ السلام او ته او هغه يهود ته کده اسلام قبول کی ایمان راوړي، نو بیا به څنګه وي خدای دې نه کی دی کی. عبد الله ابن سلام راوته او دا غو مخامخ وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا چا نصیب چې وی شي کنه نو هغه په هدایت شي بابا د هر چا نه. الله د وخت نه پیجنې، ما تا د وخت نه نه پیجنو. نو هغه بیا سووي دغه مجلس کې وی چې خیر نه وابن خیر نه، او په دغه مجلس کې چې خبر شو چې د ایمان قبول کو، نو په دغه مجلس کې وی شر نه او ابن شر نه د بخاری کې راځي، د شری دی د شری زوی دی. نو په دې یو ساعت کې شری شو او په دې یو ساعت کې خیرو شو، د دې څه مطلب دی؟ بابا ما ته ته وی دنیا ټول د قپټ خطرې ده، بس دا بتین مسله بیانوا، د چا پروا مه ساته که دنیا لاندې باندې شو، مسله بیانوا حق به بیان، باطل نه، شرک باطل دی، بدعت باطل دی، او صحیح خبره د توحید سنت د قران او سنت نه دی زک نه پستا چته خی د حق ادا ماشاءالله. دا اوس په مخ لغونی نور وایو، هاغه کسان چې ما وته کتاب ورکړې دي، علما د اهلی کتابو، امام رازی علما د اهلی کتابو، یعرفونه دو محمد صلی الله علیه وسلم لپیجنی، کما یعرفونه ابناهم څنګه چې زامنو لپیجنی. تفسیر سمرقندی یو بهترین تفسیر دی، ما څخه پروتی دارنګ په دې آیات باندې د بخاری حوالہ، چې عبد الله ابن سلام وی لقد عرفت حين رايته، و چې ما ولید دی نو ما او پیجنده، چې دا نقشه صحیح ده. لکه څرنګه خپل زوی له پیجنم، دا عبد الله ابن سلام اوی، و معرفتی محمدا اشد، او د نبی له سلام پیجنګلی په یقین سره دا زیاته ده د خپل بچینه، د خپل بچینه ولی اسی خووی بچه دا غده که دیشی دا تبری خیانت کرده، ولی بلز روز وڑی کنو بیا بل غلطه نیزی خبره، اسی ما شورا کهو کنا ماشاءالله. دیس از گود دا مانا دا دو پیجنی نبی لرا سنگ زامن پیجنی، یو فریق دونا لیکتمون الحقا حق پتی، بابا حق پتی. نن دغه سي خلق دا دنیا فل دغه دا چې حق پټي، ګور د الله صفات عالم الغیب حاضر ناظر، دا صفات بل چاره ور کول یقینا شرک دی، لیکن دنیا دغه دا مخکي مزمه کوي، مخکي مزمه کوي. ماشاءالله ماشاءالله. ای هی نبی رسول الله وای زبو په حوض کوثر ولاړی، ما بخاری کې راځي زلولوم دائما حدیث لولوم لگاتار، وزب پہوز کو سر و لاری ما، نو فرشتی با یو ٹول گئے جہنم تب دکو دکو بیئی، نو زبا ہوئے ما امتی امتی پا نقش پا پی جنی، امتی امتی دا بحکمی چی دی پا دا غبانی لباس بانی پی جن دے کی کنا، زبا ہو پی جنم زما امتی دے. انو کې دې شي چې مراد د دین آغا عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن برغنده، دا هغه ملګری وي، هغه بیا روسو سرګن بلی غړته تلیو، دا چې بلی غړته لاړ شي هغه پته لګي سویل سپټ میړه نه دی، زبوهم د ازما امتی دی. فرشتي به وي تا ته پته نشته، انک لا تدري ما احدثو بعدک، احداث بدت ته وي، شرک لهم شامل شو، مولانا ادریس سے بوی احداث بدعت دا شرک لوم شامل دے، احداث شرک لوم شامل دے. نو مونږ ته مولانا ادریس کاندلوی بوی چې دا بدعت د شرک سوره ده، ګندا بدعت د شرک سوره ده، دا رو رو رو رو رو رو بس هغه شرک ته ورسیږي. دغه د بدعت خاوندان بیا قبرونو ته سجدي هم کوي، دغه د بدعت خاوندان دغه په نوم نظر و نیاز هم ورکوي چې هغه د الله عبادت ته غیر لې وکړه. دغه د بدعت خاوندان رو رو قبرونو نه چاپېره طواف هم کوي. ابیا دغه د بدعت خاوندان بډای زنانه چې لاړ شي وي، یا بابا شاه جمالا د پتر رتا لالا خبرو کوچالا جامع شریف سره نږدې شاه جمال د دا بډای ګانی بال تتلی زمونږ د مخامخ خبره ده، یا بابا شاه جمالا د پتر رتا لالا نو حاضر ناظر وګڼو، عالم الغیب وګڼو، او دا صفت د الله ولا ورک ګډه مان سیره ده. مولا حسین علی خلق پوک پنجاب کې بیا دا غ شاګردان په دنیا تقسیم شو، هغه د الله قرآن بیان کړ، توحید سنت خلکو او پی جندل. شاباس آفرین، شاباس آفرین. بیشکا دو حق نه پټي، حق نه مراد د نبی علیہ السلام صفت ته، یا حق نه مراد یعنی تحویل د قبله دی، دا جلالین کی ہوئی. وهم یعلمون جملہ اسمیہ چی حال واقع شی وو براوڑی، جملہ اسمیہ لپرد دوام و صبات رازی. وهم یعلمون دو ہمیشہ پی جنی چی دا معاملہ حق دا، نن دا اللہ قانون مسلمان پریخ دے، اد یہود نصاراو پہ اتباع کی روان دی. وهم یعلمون دو تخپت دا چی منگ کار غلط تے، زمان کار غلط تے. چا سر جنگ مکو سر بدل مات کی، نو بیا که دا ویلڈ والا سخزی کنا، نو آقا بای استاجی سر بدل مات شی. الحق من ربکا یا مراتی عذاب دے، شیخ القرآن بدا سیوی پدو بازاب رازی. الحق استقبال د قبله مراد ده، دا حق ده، دا ثابت ده، یعنی مطلب خانه کعبه قبله وګرځیدل، په دې کې بیا نسخه او تبدیلی قیامت پوری نشته ده. الحق من ربک د نبی علیہ السلام دین حق ده، د جانب د رب نه قبله مسئله حق ده، د جانب د رب نه توحید مسئله حق ده، د جانب د رب نه حق د جانب د رب ستا نه ده. فلا تکونن من الممترین تمکی گد شک کون کنا، یعنی ممترین چگنی دوی نپویگی. ابن عباس وی دو خپویگی، خپویگی بابا خپویگی، منی نا ولی نمانی بس دیکی گوتی موانو. ولی کلی وجهتون هر یو لپارا قبله دا، وجهتون قبلتون دا مانا ابن عباس سیب کری دا، هر یو لپارا امتیان اللہ وجهتون قبله دا، هو مولی ها دیغیت مخڑی. فستبقو الخیرات تاسو مندی ووی پنی کو پسی، اغنی چی مانا داو که خیراتونو پسی مندی کا، او کنا فاستبقوا الخيرات. د دې سمانا شو ته چې جلال ان ګوري، ته چې جلال ان ګوري، ته تبو بادرو ال طاعت و قبولها، منډه کوي د الله طاعت پسې، د رسول په طاعت پسې، و قبولها نور پرېدا. الله رسول چې سوای قران او سنت کې چې سره له داستا دلیل دی. نن په سالمه دنیا مسلمانانو دا خبره ونه منلې، خپل چې خوسه خوخه دا کوي او بس کوي، لګی دي کوي دي جنگ مکوا. فلا تکونن من الممترین چې ګنی دوته پته نشته. ابن عباس وی دوته پته ده، هر یو لپاره قبله دا دی، هغې ته مخړی. فاستبقوا الخیرات تاسو خیرات نیکو پسې منډه ووئ، بادرو الى طاعت و قبولها جلالین وی نیکی پسې منډه کا. نیکی څه ته وایي؟ قرآن و سنت ته وایي. نیکی شرک بدعت ته نه وایي، ځان بچ کا. نیکی قرآن و سنت توائی خو قرآن و سنت بس دکی اغنی ده زن نمانا جوڑا کی زن تفسیرو کی تحریف ده قرآن من ده سده من ده فاستبقوا الخیرات فدی بانی آل عمران تروانا وان خوشحال بشی آل عمران آیت نمبر 104 دے ولتکم منکم امت تاسو کی او ڈل پکار دا یدون الالخیر چاگا خیر تبلی ڈل پکار دا دا دا جاہلانو کار ندے دا دامیانو کار ندے دا دا علماءو کار دے الخیر القرآن و سنتی فتح القدیر کی وائی الخیر القرآن و سنتی خیر نمراد قرآن دے سنت نبویہ دے ابن کثیر وی خیر نمراد قرآن و سنتی سبحان اللہ سبحان اللہ تاسو کی او ڈل پکار دا چی خیر تبلی امر کئی پا معروف سرا منی کئی دمون کرنا معروف آگی تا وی چی قرآن و سنت سرا برابر وی دا مدارک کی رازی منی کئی دمون کرنا علی سیب و ایدالوی جہاد دے ند مجتہدین و اجتہاد چی دا علم پا ذریعی بانی چی انتہا ترسید لی اغا اجتہاد سره د مسائل و استنباد کئی نو دا مجتہد اجتہاد منکر ندے دا مفتی شفی سیب وی منکر ندے وینہونا عن المنکر و اولائک دغ کسان هم المفلحون دق ہی کامیاب دی دا حسر پا فلاح کامل اعتبار سرے ہوئے دانا چی مطلق اعتبار سرا یعنی هم یعنی دو خاص تی پا فلاح کامل پوری مدارک کی ہوئے دو خاص تی پا فلاح کامل پوری سبحان اللہ دا آیاتون دی واوری دل نور برور و اوری فاستبقوا الخيرات کوم ځای کې تاسو یې الله بار راولي د دنیا په ګډ ګډ کې مخلوق دفن دی کله چې د الله خوا غشا بیا به ما پاسي فسالمه دنیا زمیدار تخم کرل دی دا د الله په علم کې دی چې هغه تخم خراب نه دی هغه تخم نه تیغ را پورته کیږي د الله نوم قادر دی د بندنم عبد القادر دے کمزے کی جی آئے اللہ بار راولی مدارک یعنی عبداللہ ابن المبارک جد امام صاحب شاگرد دے او امام شافعی استاذ دے عبداللہ ابن المبارک آغا فرمائی چھ پدی دنیا کی اللہ لپارا اولیاء دی پدې دنیا کې د الله لپاره اولیاء دي دا واورا ابن المبارک د امام مالک هم شاګرد دی د امام صاحب هم شاګرد دی د امام شافعي استاد دی عبد الله ابن المبارک وایي چې د الله لپاره اولیاء دي چې په بدعت باندې رد کړي داغی پا مجلس کی ناس تا غنیمت ہو گنا ابن المبارک دی امام سے شاگرد دے دی امام شافی استاز دے آغا وائی چی دا اللہ لپارا اولیاء دی چی پا بدت بانے رد کئی داغو پا مجلس کی ناس تا غنیمت ہو گنا پا اللہ بروسا ہو کا شپیتہ کالا مخ کی شاہ القرآن منگتا دا روایت پیش کرے ہو کمزے کے چیئے اللہ بارا ولی اللہ پارشی قدیر دے کم حق پرس عالمی باطل پرس داغ خلاف آواز پورتا کی کم آواز کی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا رو رو خبر بیا خورشی فاستبقوا الخیرات نیکی پسی منڈی ہوا وئی چا د دین دا مطلب اغسته دی چې دا پنځو وخت تموز چې دا پاول وخت کې کوا ځکه چې الله وی فاستبقوا الخيرات نو منځونه لوی نیکی دا دا پاول وخت کې ها نو پاول وخت کې کول خه خبره ده لیکن د نبی علیہ السلام د عمل نه دا ثابتېږي چې په وړي کې د ماسپخین موز به لګ ورسته کاو ترمذی کی راضی چې په سفر کې روان دي نو مؤذن اذان وی نبی علیہ السلام وی ابرد یا بلال یا خالوکا نو هغه د وخت نه مخکې بانګ نو ویلې وخت داخل شو ځکه چې تعلیم خو نبی علیہ السلام ورکاو ابرد یا بلال یا خالوکا لک سات روستو بیا غ خپل وګمان وی چې خواله شوه دې وی ابرد یا بلال ابراد یا خواله وکا اے بلال فإن شدة الحر من فيه جهنم دا گرمایش دا گرمایش چې د جهنم هوا ور دې نو نبی رسول الله تاخير وکړو نو هر مز کې فسبق الخيرات باندې عمل د بګران شي ځکه د نبی علیہ السلام عمل د ټولو نه غوره دی دارنګې ماسخوتن مزو نبی علیہ السلام سلسی اول اخر کې هم کړ دې نیم شپې ته هم رسول دی دا لکه عملی خبره شو رایوین کې هغه خپل کارګزاری سلسله کوي نموز رستې شي د ماسخوتن نو دا ورسته کېدل دا د نبی علیہ السلام طریقې نه خلاف ندی داغو عمل په نسبت زمونږه زیات دی بدونه وای ځان به خراب کی بدونه وای ځان به خراب کی دا د تحریک د دیوبند دی بدونه وای ځان به خراب کی البته دا دا چې باجی سړی امی هغه په خبره نه پويږي نو هغه امینه به څه ګیله وکړي مولانا ظاهر شاه سے زمون د پلار اوستا شاگرد شمدړه کې دادا پاتې شو هغه هم پاتې شو په خوانه خبره ده دا زمون د پیدایش نه دوه درې کاله مخکې خبره ده نو هغه راغې مولانا جمشید صاحب راغې دوه وفات شو ما بخاری ختم لپاره د میرې د اجتماع نه راوستل ځان سره دوه وفات شو دوه دیندارو ډېر دیندارو ما ته وی چې دا طالبان خپل د جمعرات پر ورځ 24 غنټو لپاره دی کلو ته لګه دا بخی ا خبره ما پسند کړله نو ما پسند کړنو هغه وخت نو واخلا اوس پوری 28 سالو شو باقاعدګی سره طالبان زمونږه 24 غنټو لزی ښه خبره ده ښه خبره به قبلای دا رو ټریننګ وشي کنه بزرګا خوز ما صفا و دا ما کدر صفا و اخلا خر پریدا خر خچن پریدا اکا وقت که اغوتا ما یو خبره اکڑا می زمان مو آو رای و دیر خدا مولانا ظاهر شاه صاحب مولانا جمشید صاحب متوجه شو چه دیر سوئی می دا سی اوکای چه تانسو ورد دورا نور کتابون حالتا راوین که الولوائی نو دورا حدیث لتاسو کل جامع شرفی تا لے گئی اکل سائنوال تا لے گئے جامعت الرشید تا نو دا ټول زمونږ مدرسی دی ز پخپل آغی نفارغ ما ہونا تاسو پخپل شورو کئی اگو گٹا اکڑی او بنیادی کی خود بنیاد چلی گی اگو مردی نو ما اون گٹا اکڑلا چی تاسو آلتا دور حدیث شورو کئی نو آغر دا آغر دا فضلہ سکسان راغل ما نا اجازت حدیث واقستا او مانه سند واورو واوری دا بیا دا قصه ما اوکرلا اغیوی پسونو طالبان دیلتا می سواب زما ہوشو وی سنگا می دا چلو شو دا اغیو بعد 28 سالو شو اغو باقی دا دور حدیث لولی نو چاچی بنیاد دیو کار کی خودو سونا خلق چی پاقی بانی عمل کئی دا دا سواب وشو مامو تا بیادی بوتا دا آیات نده خواه چی توای کمی سپارا کده سبحان اللہ سبحان اللہ نو اداغو کار تا بد مو آیا باز سڑے امی اغن نپویگی اغد متاثری نی تربیلے نی نو اخو امی غریب خبر نده نو دا کل چی شورو وشوا نو زمانگا یو تنو ماز خبتر آتا نو وینا یو کړه وی شو کده مدرسو کې د دین کار شروع شو مې څنګه یو ګورو وی دا 24 غنټو لزی مې 24 غنټې د تخکاریږي او دا 12 میاشتې د تخکاریږي دلته علم خوريږي علما پیدا کیږي علما وی شو کده مدرسو کې دین کار شروع شو الکدا د قران درس کیږي د زمانو نه د دین کار نه دی نه پو اباځي سره نه پو دغه نه پو د وجه نه ټول کار مخ خراب وا د سپګې لپاره کین مسیته مدا تا د ښکاری نه د بخاری خلاصيږي ترمذی مشکات خلاصيږي د هدايا جلدونه ټول خلاصيږي شریف قایا د نور کتابونه او د میراث کتابونه ازدکیږي دا ټول دین خدغه دی ټول دین دغه دی نو د باز نه په خبرو ته بغوګ نه یګ دی او کنه اوس باز نه په داسي قران درس کی خمزدار غ نه کینی دا د نقصان دی چې دی نه کینی جماعت سلسله صحیح ده مولانا الیار سیب د شغلین شاګرد سبحان الله سبحان الله خذ ما صفا و دا ما قدر زستا خدمتگار نو کریم تنه سن غړم او خپل طرف امانه سکیږي تا ته رسوم دا د نبی علیہ السلام غ قانون ز ژوند کوم ولکل وجهت هری اول فرای او وجهه قبل دا د غیت مخړی فاستبقوا الخيرات بادروا الى طاعت وقبولها د دین کار قبول کا نو کدی نه سوګ دا اخلی چې اول وخت کې مو هغه ته بد بنوي ځکه قران کې راغله لیکن نبی علیہ السلام عمل تم گاو قتل چې نماز پخین مز پوړی کې لګرسته کړ دې نو د امام سے مذهب دادې چې نماز پخین مز پوړی کې برسته کای دا څوک چې پاول وخت کې کای نو دا د امام سے بغا مذهب وته نه معلوم نه معلوم ځان پوکا اینما تکونو کم دکی جتا سویای یا تی بکم جمعی ها اللہ بتا سو ٹھول را ولی نو تب ویدا پا دی کندو کی پراتیا بسنگ رازی دا تو خمون پا دی پٹو کی دا ٹھول دنیا پراتی دا سنگ را اوچتی گی سبحان اللہ سبحان اللہ گورا دا اللہ قیاس پا بندہ مکوا دا اللہ قیاس پا بندہ مکوا زان لغلطه دنده مکوان ومن حیث خرجتا کمزی چه تو زیر پارد سفر وارا وما خاک پر پترف دو مسجد حرام مسجد حرام اوی عینی قبله اونوی داد دی مقصد لپارا چه کم خلق لری دی اغو عینی کعبی تا مخ نیشی ارولی طاقت کی نیشتی نو اغا جهت پکار دی مفتی شفیس معارف کی وایی چ دغه زمون قبله چې ده نو د په جانب د مغرب کې ده نو کوم معمولی ورته ایست شو نو مز کې فرق ناراضي مز کې فرق ناراضي او چې پاک مشرق ته ودري نو ماشاءالله نبی عليه الصلاة والسلام وايي زمونږه قبله په مغرب او مشرق دواړو کې ده د دې سمانه ده مشرق مغرب دوارو کې دا مدینه په جانب د شمال کې دا نو د مدینې نه چې خانه کعبه ته ودرېږي امخکای نو یو طرف ته خي طرف ته چې د مغرب راځي په چپ طرف چې د مشرق راځي نو دا د مدینې والو لپاره یعنی شرقو او غربو راغې زمونږ لپاره شمیلو جنبو دی ځکه په جانب د مغرب چې مونږ ودریږو نو خي طرف ته شمال دی او غس طرف ته جدي سي شه دی جنوب دی نو دا ټول جهاد زمون قبله شو نن سبا نوي سيزونه راوتل دي نو بعضي خلک چې ډېر فخر کوي په دي نو ډېره خبره ده زو ته بد نه وي دا اوس بیان کوم ټول دنیا ان شاء الله او ماشاء الله او خسته خبره ده خو سيزونه راوتل خو کار دی واهله بد ماخله نو اوس که څوک وایي چې بای دا جمعه قبله نه اوخته ده داسې مو وایا د دې ایجاداتونه کته فائدہ واخلي خو جایز ده خو هغه نه چې ته نور څه مطلب جوړ کې بیا و په صحابه بدګماني راشي ځکه عام ملکونو ته صحابه تللي دي هغو په خپل دغه سره ثواب دید سره د قبله جانب متعین کړی دی او ته بد بنوي زکا چې لري خلک چې دی او لپاره عین کعبه ته مخ کول ضروری نه دی زکا د طاقت نه بار دی نو دی باغه jihad ته بوز کوي هغه jihad ته مزب کوي کمزه جوز سفر لپاره حقرج ته لسفرین جلالین وای او به jihad لتل کرکټ لنتل اغا جهاد نن په دهشتګردۍ باندې بدل ک دا چا سره چې چا تعلق نه هغه پسې برواني جهاد عبادت عظیمه ده دا دهشتګردۍ نه دا دهشتګرد ګناه سخت مجرم ده کمزه کې چې دوزی سفر لا واړو مخ خپل په طرف د مسجد حرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ مَسْجِدِ حَرَامِ وَي عَيْنِ كَعْبَةِ وَنَوِي نُدَي تَبُوَكَ لِي چه عَيْنِ كَعْبِةِ تَمُخْكُلْ مُشْكِلْ دِي دا حق دے جانب دربستانا اللہ غافل ندے استاسو فعملونو وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ کم زینا چِتُ وُوزِ فَوَلِّ وَجْهَكَ وَرَوَ مَخَخْبَلْ پَتَرَبْ دُ مَسْجِدِ حَرَام نو اول لفظ د تعمیم د احوال لپاره شو دویم لفظ د تعمیم د امکنو لپاره شو ته مشرق کی که مغرب کی که شمال کی که جنوب کی او بیای چې دا لفظوی نو تکرار نه دی د کی تعمیم د زمانه راغه لکه قیامت پوری ا د قصیبی وحیسو ما کنتم کم دی کی چی مخواره وای په طرف د مسجد حرام لئلا یکونا دا متعلق ته د مقدر عبارت سره نو داسې به وای فعلنا ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجه ما دا وکړه چې نشي د خلکو په تاسو باندې حجت جلالین وې د ناس نمراد يهود دي او مشرکین دي دا يهود چې د دو پرګنډا په کل کائنات کې د هر چا نه زیاته ده دجال با دو کی رازی حدیث کی رازی دجال با دو کی رازی دو بای ملگرتیا کئی زا اس با سکای حدیثو کی رازی ما زان ننیدی ویلی حکم میو کو چی مخوار ہوئی پو مطرف دو مسجد حرام چی نشید خلکو پتا سبانی الزام مراد دناسنا جلالین او هر تفسیر وای یهود او مشرکین دی چې دا غو پتا سبانه الزام را نشي حجت دلیل د دې سمانا دا د دې معنا روح المانی جلالین بیضاوی هر تفسیر کړی دا چې منعود په تورات کې قبله د کعبه دا صخره نه دا یعنی تورات کې د نبی اسلام د قبله تذکره ها خانه کعبه وا صخره نوا لیکن دا هما او چې نبی اخر زمان با زی قبلتین وی دوارو قبلو ته موز کوي نو حضرت دوارو قبلو ته موزو کو داغو حجت ختم شو منعود پتاورات کې قبله د نبی کعبه دا صخره ندا صخره د بیت المقدس وَهَذَا النَّبِيُّ صَلِّهِ لَسَخْرَتِي فَلَا يَكُونُ النَّبِيُّ الْمَعُودِ در روح المانی کی رازی دے حاغا نبی ندے چھ داغی وعدہ شویدان دابا یہود اعتراض کئی نو اعتراض ختم شو طالبا ادفع شو احتجاج دا مشرکانو دا مکی بینہو علیہ السلام یدی ملت ابراہیم دے داو آدم ملت ابراہیمی کئی ویخالفو قبلتہو دا غد قبلینا خلاف دے دے مزکی بیت المقدس تا نو بیت المقدس تا موزی اوکس زمانا زکر مخکنو کتابنو کی داو ہوا چی نبی آخر زمان وا دا قبلتینو علین بیا بیت اللہ تے موسیو روکو نو مخکنو کتابونو کې داوا چې د قبله به خانقاه وي د مفسرین لیکي طالبات د قران تفسیر زده کا د حدیث او تحقیق زده کا دارنګ فقهي مسائل تحقیق ته ورسوا علمي میراث تحقیق ته ورسوا خزان پوکا تو ته پی ایچ ڈی وای بیا کینا په یو ځای کې تب تیار خوري طالب الله پاک تیار راکي اګور چای زما سړا شوا پیاله می وړا شوا ازو ته اوسګار نه وی عمر زاده وای پخپل اس کې مونږ ته ست نه کوي زمانون تیار خور دے ز الله نا اغم را خپل ذات لغواړم چې سونه مال ضرورتي د ضرورت نه زیات نه غواړم وای دامې سووي ضرورت ضرورت ته غالا پر کوي ضرورت نه زیات چې دې بي ضرورت ته نو بیا و فتنو کې مبتلا شي بیا به کارخانه جوړي مل به جوړي فیکټري به جوړي د سیمنټو کارخانه به جوړای ا د کپرو مل به جوړای بیا به غټان خزي یره جی تاسو په شان له دنیا کې سوق نشته ادا پیسې واخلا مال ده منځ او زنده په مصیبت کې واچو سره خدای ته ګورای پارام کینا ټیک به او پارام کینا سړه خورا شي فريدا سړه خورا از یو سکار کوم اغه خدای پاک داسې اسباب جوړ کی که تا ته یو وخت به حق لريان شي چې دا څنګه وشو زکه چې ما عقیده په خدای دغه را وسیدا چې سر ضرورت ته اقرا کا زیات ضرورت نه بار نه زما لګم دن رات سرویس قران خدمت د حدیث او خدمت د فتوا خدمت د علم میراث خدمت دا دین اوچتا بادشاہی نشته چاته آل مو آیا کنینو بیا بطول دی پسی را او گرزی ایس سوگ نرا گرزی ساڑیا ایس سوگ نرا گرزی چنشی پتا سو دی یهود و دی مشرکانو حجت الزام چه دا نبی سخری تا مزکی دا نبی موحود نشو زکا چه تورات کے دعوی دی قبلہ با میشا کعبی احتجاج د مشرکین ختم شو د مکه چې د دعوت ملت ابراهیمی کوي او یو خالف قبلته مسخ بیت المقدس ته کوي دا خبره حل شو الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظالمان دي مگر کسان چې ظالمان دي الا فمن د لكن کا مفسرین وای لیکن هغه کسان چې ظالمان دي مدارک کی وای ظالمین نمراد معاندین دی د عناد خاون به خامہ خاصه وای نو عناد خاوندان وسوي چې نبی اسلام خانه کعبه ته موږ شروع کو یو بل سره قح قح ولا ګولی چې موږ پسیرا روان دي لګ انتظار وکي د بت پرستی شروع کی اهدا خلنه دا بل زیده نو ماخلا نو ماخلا عنادی سړی ستا خبره نه مانی مگر معاندین د دونه نو هغه په پتا سو الزام لګی نو داغو د تان نه مېری گئے داغو د بس دردو نه مېری گئے نن ګورا دقه بد ردی سپک سپوری دی چې چپ کې ناشته خشوي دی جی اوس خشوي دی اوس خشوي دی فلا تخشوهم فلا تخافوا متاعنهم داود تان نم یری گئے فینم لا یزرونکم مداری کی وئی تاسو تا ضرر نه رسئی وخشونی منو یری گئے نو دا الله مخالفت چه دی وکا دا رسول لکه شرک بدعت اختیار کا نو الله نا او یری گا شرک بدعت شرک خدای ته کنزل دی شتمنی ابن آدم بخاری کی رازی بدت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنزل کول دی هو ظاهر کی خکاری نه واقعا دغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمل په یو طرز کړ دی ته بل شان لکه بی دلیل نو بدت دی چې وکړ نو بدت کې دا نبی علیہ السلام مخالفت راغې لیکن ائمه مجتهدین په اجتهاد سره چې کوم مسائل استنباط کوي نو هغه بدت کې ناراضی مفتی شفیع صاحب وای رحمه الله تعالی ولیوتم نعمت علیکم چې زه تمام کوم نعمت خپل پتا سبانی دالیوتم چا سره لګی مظهری کی قاضی ثناء الله وی دا اوله غوا غبره عبارت سره لئلا یکون للناس علیکم حجۃ ولیوتم چې زه تمام کما تمام د نعمت جنت ته حدیث کې راځي نعمت پتا شو پورا کوم جنت ته بوزم جنت تطلو د نبی علی السلام په تابعداري کې دي بدعت کې نه دي شرک کې نه دي اتمام د نعمت جنت ته حدیث کې راځي علی رضی اللہ تعالی عنہ وای تمام والے د نعمت چې ده موت ته په اسلام باندې د بیزاوی کې عمر راځي مظهری کې عمر راځي تمام والے د نعمت چې ده هدایت ته قبله تا چې الله د قبلی مسله خانقابه تکړه ما حصل للعرب من شرف تحویل القبله تحویل د قبله او شو خانقابه تا دا بهر کې هر تفسیر کېشته دا تمام والد نعمت ته ذکر نبی علیہ السلام نیکونه ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا غو قبله چې واغه خانه کعبه وا جوړه کړې غو وا ولو تم نعمتي چې زه پورا کوم خپل نعمت پتا شو ولعلکم تهتدون لئلا یکون للناس علیکم حجۃ ولاتم ولعلکم تهتدون مظهری وای دا عطف په دغه جوړ باندې دی لعلکم تهتدون شاید تاسو هدایت واخلئ کما ارسلنا دا عبارت نه جوړیږي نو زه چلته چلته نحو بیانو ما سزے خالی نہیں چلتے چلتے نحوا چتنشے ساہوا خدا سنا چشپے تکالا شر جامیل ولائی او دا قرآن تفسیر دیز دنکا او دا حدیثو در صرف صرف کردی عمری درازی آرہا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را دادی علاقو کی صرف نه کتابونه به لولول چرته آیات رغی مثال لا طالب او استاد دې دې آیات څه مطلب دې هغه بو چپ شه حمارا د خدای کلام کې ګوتې مو د خدای کلام کې ګوتې بابا دار علی ګلې دې له دې چې دا ازدکا بلته و خیا نو دا همت زمو شیخ وکړو دا مخلوق ټول درسونه درسونه دي نو چې څوک دې له نه خوخې نو هغه سوزي نو شپه یو کروزی لکیدل پی ده خارق مرزی نمو گوی گراوا زمان بس غرزی دکا خارق سرا گریدو خبر ہوئی کنا اللہ اکبر کما ارسلنا دیزه که مارا غلی ده تاسو انفال روارا ویدیر خون بدر کی انفال انفال آیت نمبر 5 ده تا تاسو نقطه خیما آیت نمبر 5 التم کما راغله دې کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون معرف کې د ابو حیان دلوسی په حواله سره ویل دي چې دا کما دا عبارت کې یعنی څه دې حذف ته نصرکا کما اخرجکا داسی ہوئے نصرکا کما اخرجکا یا کاف تالیلی دے جواہر کیوائی زکا چتی وقت لیستار ابستاد کورن مدینینا پا حق سران چی بدر کی درزو شید دا غصر کافر سران او کرکٹی نکولی خواہ کرکٹو کرکٹ پریگی دا دا قرآن از دکا د اسلام قوانین امنا گل بشی کاف پا دی مقام کې دا محض تشبیل پارن دے دے که مانا دا تعلیل دا شیخ القرآن جواهر کې د تفاسیر په حوالی وائی دا صورت حجر رواروا حجر آیت نمبر باخ کاریگی نوے یعنی آخر سر کی نوے وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا دا دی تون زینی که کافر آغل دے کما انزلنا مدارک کی وی دا متعلق تے پدے پوری ولقد آتینا کا سبع من المسانی دغایات کی وی ما تا تا و آیاتونا دا فاتحی را کردی نو آتے نا کعف مانا دا انزلنا دے انزلنا علیکا مثل ما انزلنا علی المقتسمین اے داسی وشوا مثل ما انزلنا علی المقتسمین آتے نا کعف من المسانی ایتا ان کما انزلنا انزالا آتینا کا پمانا دا انزلنا علی کدے سو کوئی تقدیر دا سی دے یعنی متانا ہم تمتیعا ما ولا نفع ورکلا تر وقت پوری نفع بیامی ولا عذاب ورکو بیامی ولا عذاب کم آیات چی شروع دے دی آیات تا واپس راشا کما ارسلنا دبت سنگ لگئی کما ارسلنا فیکم دا کما متعلق تے پا اتم پوری دا لغنی گران دے ترکیب لحاظ سرا کما متعلق تے پا اتم پوری تب سنگوائی اتم نعمتی اتمامن دا سی ہویا اتم نعمتی اتمامن کما ارسلنا کا اتمامها بیرسالنا ما مصدریہ دے نو ارسلنا پمانا د مصدر کا اتم نعمتی اتمامن کما ارسلنا کا اتمامنا بیر سالنا لک نعمت ما پورک پیر سال ستا تمی رسولو گرزولی سبحان اللہ سبحان اللہ اتم اتمامن کا اتمامها بیر سالنا دا مظہری جلالین کی دغه شانت لوئی دا یاد داسی شو ولی اتم نعمتی علیکم کما ارسلنا اتم اتماما کا اتمامها بیرسالنا لکا اتمام زمان پیرسال زمان چتمی رسولو گرزولی قبلی مسلم دقسی شو همیشہ لپارا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ساسونا بنی آدم دے رسول بنی آدم دے پنجاب کی رسول دے بنی آدم توب نو خکلے دے یہ وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے اگر آگا بشر دم رسپکو گرنن نو دا سپک گرنل دا دا چا کارو دا شیطان قرآن نصابت دا دا سپک گرنل دا بنی آدم دا اصل مدعا دا شیطان دا زکی مو خواڑاو کن آغا پلی تا آغا شیر ورو پزین کی واچاو چه پیغمبر لکه بنی آدم دی نو بنی آدم خوخنه دی وی تا خی یه خدای دی وزان نلیگی ای پیغمبر نو بشر آخ دی پیغمبر تا بنی آدم وی بابا بنی آدم بنی آدم بویا یوسف بنی آدم دی زلیخی و تا سووی سیووی کنا اغا مندکلا دقل تا خسوک نو مندکلا دروازه بیرتا کلا پا مخای منده کلا نو زلیخی او پسی منده کلا او قمیسی درست و نسیری که نی پریدی دا اون بنی آدم ده کنا دا اون بنی آدم ده میرا جسم میری مرزی دا خبری چی کلا شروع شوی دا وبا اللہ اولا گولا زح تبا کلا پویگی ایک دونه دونه دو دونی چار دا کرخی نبار موزا کرخی نبار سوک مپریدا د شریعت اومنا قران اومنا حدیث اومنا شریعت کتابونه اومنا پاغي لال شاه ان شاء الله خوشاله به لك صحابه کرام الله اکبر څنګه موږ نعمت پتا شو کو پیر سال سرا نو د قبلي نعمت دا موږ پتا شو کو اخیری قبله دادا رسولن رسول منکم استحسنا بنی آدم دے اتماماً مثل اتمام حابر رسالتی پتاسو تلاوت کئی زمایاتنا نو تلاوت کول او رول داغی الفاظ داغی معنیز دا کول دا دعلیم دیبتی دا نبی علیہ السلام کریوا بیا صحابہو کریوا یتلو علیکم آیاتنا آیاتنا دا قرآن مراد دی وَيُزَكِّيكُمْ تَعْسُلَ پَاكَئِ يُتَحِرُكُمْ مِنَ شِرْكِ جلالین وی شرک نا پاکئی شرک نه پاکي یزکیکم د شرک نه پاکي یزکیکم د بدعت نه پاکي یزکیکم د ګناونو نه پاکي نو تزکیه اهم شی ده کوم علما حق پرستی اغه خپل مریدانو لا تزکیه کوي کوم صفاتونه خدي اغه صفاتونه باندې موصوف کی تکبر مکوا غرور مکوا ځان لوی مګنا شهرت پسندی مپسند کوا ځان لوی مګنا لوی مکوا تکبر مکوا منافقی مکوا د اندرون پاکی د بار پاکی د دواړه عمل دی ماشاءالله تصوف دغه لپاره دی داسې نه چې جدا شي دی تاسو ته تعلیم راکئ د کتاب یعلمکم الکتابا نو انعام بان میں آیات چرواڑا ہے نو تحت بال ترازی علم کما لم تکن تعلم او جی علم فعل دے ضمیر اللہ تراجی دے پور کن کیا گا انتہا ترسیدل دے بے شکا او بیا مفول بھی ہی نبی علیہ السلام دے اگا پاکستان کے انتہا ترسیدل دے لہذا حاضر نادر شو بابا دستا خفل ہندی تقریر دے دا هندی تقریر دی پیغمبر حاضر ناظر علم الغیب نه دا غسر هغه شیطان لګای چې هغه د لګول نه دی نو کتال ته دغه معنا اخلي یعلمکم کی خدا ټول صحابه راغله ماشاءالله علمک ما لم تکن تعلم هغه وایا چې د ویلو دا ته سورۃ النساء واړه 113 آیات وای سورۃ النساء آیت نمبر 113 خبر نشی تانا یرا 113 ولسم رکو کی راضی وعلمک ما لم تکن تعلم نو ددنه غلط مطلب واغست پیغمبر ته عالم الغیب حاضر ناظر وي ماشاءالله التسو يعلمكم الكتاب والحكمه نو سم مطلب دا خو جمع دا نو صحابه کرام ته زه من عالم الغیب حاضر ناظر شو ته څه غړي وړي وای ځړیا ګور ځان نه موایا ځان نه چوي دې بني ادم توب نه بار دې دې بلی غړ تروان دې يعلمكم الكتاب والحكمة دا جواب شد علمك ما لم تكن تعلم ما ومن مستعمليكي لفرد عموم پا اصل وزاكي او مستعمليكي پا خصوصكي پا عارض دا قرائنو نور لنوار کی رازي دلتا استغراق مراد نده تا خپل مطلب پا خپل واغست زن نمو ويا ابن عباس وائی شر مراد دا احکام د شری مراد دی معلم التنزیل کی وای امور د دین مراد دی معلم التنزیل کی وای کتاب و حکمت مراد دی جواهر کی وای شرعی احکام مراد دی قرطبی کی وای شرعی احکام مراد دی امام بغوی وای شرعی احکام مراد دی مدارک خازن کی وای تب بلغ تلاری دغت بلغ تجلاری داستا خپل تقریر دی زن نمو وایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورۃ بقرہ 239 رواڑو 239 تا تبخکاری کی زما په خیال سره فین خفتم فرجالنا و رکبانا رجالاً منصوب دے صلو رجالا و رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون نو دا آغا وخنا تننا پوری قیامت پوری خلق چھتے تعلیم ورکی جمرا غلدا نسمت دا علم الغیب حاضر ناظر دی دیتا اندو مندو جوڑ توڑ وی دیتا تفسیر بر رائی وی دیتا جگاڑ تخریب کاری وی دیتا چھ دے مطلب دا دے د ځان نه جوړول وای تحریف بنه کوي تعمیر کوا دا د تخریب وای خرابي او دې ته وای د قران مضمون ځان پسې را ګرځول د خپل عقیده لپاره دا څه موایا دا تخریب کاری ده دا منه ده کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون دا خراغه دلته نو علمکم ما لم تکون تعلم به زاویه خفیات الامور یعنی امر د دین مراد ده احکام مراد دي دا انعام رواړه انعام کې 92 نمبر آیات راځي انعام کې 92 نمبر آیات راځي ته چې ګوري تا تبخکاریږي ګورا 92 نمبر آیات دا یو لسمه رکو دا وعلمتم ما لم تعلموا وعلمتم دا يهود سره خبرې دي وعلمتم اي يهود ما لم تعلموا نو قد علمك ما لم تكن تعلم اغمنا اخلي نو علمتم کی مراد يهود دي یعنی مطلب دا ده اي يهود تجلون قراتي ساد الله اغه احکامات ټوکړي ټوکړي تو بدونها وتخفون كثيرا سہ سرگن کا خپل فائدې لا ډېر هم پټ کړ او علمتم ما لم تعلموا دې ده کې مراد يهود دي نو کته هغه تقریر اخلي عندي ملاحين دي نو علمتم ما لم تعلموا يهود دي حاضر ناظر عالم غيب کړ ته دې کوم جل دی او ته ځان نلی راشه علماء سره کینا ابتا پو کی ځان نه مو آیا ځان نه مو آیا دا سورتی توبہ یو لسمہ سپارہ چی شروع کی گی نو تکو گوری کنا آیت نمبر 101 تکی بخکاری گی وممن حولکم من العرب منافقون سورتی توبہ آخر ما نزلت تا زمان نبی تا سنا چار چا پیرا بدوان دی ازی کدوان دی تا سنا چار چا پیرا بدوان دی منافق منافقون منافق دا قران ته ګورا ومن اهل المدینه تی په دې مدینه خار کې مردو علی النفاق په منافقه باندې اړی کړی دا قران کې راغله اخر ما نزل سوره توبه دا دې پسې سوره نصر ده قران ختم شوی دی ومن اهل المدینه تی مردو علی النفاق اړی کړدا په منافقه نن دا مخلوق ټول چې ګوري دیر کم کس سم دی نور مردو علی النفاق تی و پسی لغنی ٹکے و گورا لا تعلمهم زمان بی تا تا دا غو پتہ نیشتے اما دینا کدن ندی لا تعلمهم تین پی جنی دا صورت آخر ما نزلت تے لا تعلمهم ابن عباس و الا تعلم نفاقهم یعنی انہم بلغو من المحارت فی النفاق پا منافقائی کی دی محارت تا رسیدل دی چستاغونی سمجھدار انسان اغنم پٹھا دا چدا منافق تے مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لا یعلمهم الا اللہ مدارکوی لا یعلمهم الا اللہ زسڑیات دغمی دا تاویا نور ما ٹیکن دا غستی ما ٹیکن چلتے چلتے تو سمجھ جائے گا چی شرک غلط تے توحید صحیح دے سنت صحیح دے بدت غلط تے بدت د نبی اسلام دشمنی ته وای او يعلمكم الكتاب والحكمه والحكمه مراد سنت نبوی دی کتاب نو مراد قران پاک ته نن د دنیا نه قران او حدیث د نو مسلمانانو اوچت کړ لری کړ سنت تعلیم دی هغه د پردې دی دا چا دی د پردې اغه خپل تعلیم د قران او سنت دا مسلمان پرې خودل ته ګوره ته تخکاریږي ماته مخکاریږي چا سره جنگ مکاوه ها مسله به بیان نه داستا زمواري دا ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم تاسو ته تعلیم راکې دا هغه تاسو ته علم نو فذكروني ما یادوي اذكركم جواب دا امر مجزوم وي نو اذكرو بنوي فذكروني اذكركم واشكروا لي شكر کوي زما ناشکری مکوي بدت چکی دی ناشکر دی شرک چې کوي دې د الله نعمت نه مني، د الله نعمت نه مني. د قبله مساله دا د الله نعمت او منا فذكروني اذكركم تم یاد او ازبتا یاد هما. یو بزرگ وای چې ما ته پته لګي چې الله ما یادای وی تا ته څنګه پته لګي د معرف کې راځي ویژه چې الله یادوم نو الله وی زتا سو یادوم. مومن ذکری خدا بسیار گو تابی ابی دل علم ابرو. او مومن الله یادوا دا پچغو چته یادای دا طریقه نبی نه دا خودلی ګورز پچغه لګیم الله یادوم دا تعلیم دی نسه دی دا تعلیم دی. مومن الله یادوا رو رو سبحان الله. صحابه په اوچت آواز ذکر کاو مسلم کی راضی ویربو ولا انفسکم فیدکم لا تدونا سمو ولا غائبا. پزان نرمیو کئی تاسو جہاد چالا بلائی اگر نکون دینا غائب دے دا مشکات کیوں راضی مسلم کیوں ما راضی سمیعن بصیر دے. ادو ربکن تضرع و خفیا رب لیاد کئی پا جزائی و خفیا رو رو. او بل ځکه خیفتن راضی پیری یری سره دا په یو आवाज په چغو باندې چې یادای دا طریقه محدث ده، دا طریقه محدث ده. ولی ابي حنیفه ان رفع الصوت بالذكر حرام. ابو حنیفه و رحمه الله چا आवाज چتور په ذکر حرام دي. مخالف لقوله تعالی دا مخالف دي د الله د دې قول نه چودو ربکم تزرع و خفیا. دا کبیری کی رازی شرط منت المسلی فتح القدیر کی رازی شامی کی رازی دارنگی مجالس الابرار کی رازی علامہ روبی دا حوالے ما دا مجموعہ الافکار پا آخر کے بیان کردی چتے ہو گوری تبا انشاءاللہ خوشحالشی. دارنگ فتح القدیر کے وائی شرد ہدائی الاصل فی الاذکار الاخفاء والجهر بدعت. اصل پاسکارو کے اخفاء دا جهر بدعت تے. فتح القدیر ابن الحمام وی دا بدعت تے. شامی کی وی بدعت تے. ما وی بدعت تے. نزس گنانگار شما زمانگ دا دیوبان فتحو کی وی بدعت تے. نوائی پتا کی ولی پیدا شیو علت تے. پوښوي دا ملت ته پتا کې ولې راغلي علت ته. دا چل دے دا چل دے دا چل دے وی په دې کې سارج دے دا خبره ده دې کې سارج دے. عبد الله ابن مسعود چا وته وې دلته س خلق دې هغه په یو आवाज ذکر په جهر کوي په یو आवाज وی ما خبر کای خبره ګلاړ هلتا دا اعتصام کې راځي دیو کتابونو کېشته اللہ رالتا ادرت سوک چه ما پی جنی ما پی جنی از عبداللہ ابن مسعود ما سوک ما نپی جنی از عبداللہ ابن مسعود دا تاسو بدت ظلمہ تور بدت شروع کرے دے او فضلتم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیا تاسو پا اصحاب دا نبی غرشوئی سیابو لم تو والوانیتو لم تو کسر جامی زلی شوی ندی لوخی لامات شوی ندی او مفتحی باب الضلالا. تاسو دا گمراہی دروازہ بیت تکلا الان اخرجهم من المسجد اگر طول گئی دا جمعت نو وقت کم چا ابن مسعود نو ته څنګه وای چې دې کې سره دې هه ځنه مو اپا کول ناخي شریعت ټول ته وای. نبی علیہ السلام وی چې ابن مسعود تاسو له کوم کار پسند کو زما پنيز پسند دې حدیثو کې راځي. ابن مسعود تاسو له پسند نه کو زما پنيز پسند نه دې دغه ذکر په جهان په یو आवाज ابن مسعود پسند نه کو نو نبی هم پسند نه کو. ماشاءالله ما یادوا الله یادوا په طریقه د نبی په طریقې د ګل نبی نه په طریقې د نبی یادوا. فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. کومه طریقه نبی خودل دا پاغه طریقه ځا بازو خلکو ځان نس جوړ کړی دی اوس شرمېږي چې دا څنګه پریږدو. نو بابا دا شرم بنه کوي کم شی په ټول د نبی برابر دی خوځه اختیار کړه کم شی په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی اپریدا خوز ما صفا و دا ما قدر دا ما یریبوکا الا ما لا یریبوکا دا ما یریبوکا الا ما لا یریبوکا صفا اختیار کا ما یریبوکا پریګدا پدی باندې بس کو منځ کې او 15 منټ وقفه پدی کې با او دس نه وکړو سبق کم شو من پکې حساب شو صدیق الرحمن قاری صاحب خور او پادشه دا دعا درخواست صدیق الرحمن قاری صاحب دعا ولو کې الله وبخي سونه کسان مليدي دی هفته کې ډیر کسان مليدي ټول لپاره دعا وکړي ټول مسلمانان الله دې دغه مغفرت نصیب کړي دعا چاله وختل دا یو خیسته خبره ده دا یو خیسته خبره ده الله دې ممتاز او توفیق راکړي چې موږ قران واغلو کوم حضرات چې اوري زاغولا د زړه دړکن نه دعا کوم الله دې خوشاله کړي الله دې خوشاله کړي الله دې توفیق ورکړي دا صحیح عمل دی دا عمل د نبی رسول الله او د صحابه او د ائمه مجتهدینو دا د هر زمانه د علما عمل دی چې دا قران پاک از د کابل ته وخیو صلی الله تعالی علیه وسلم.